ايش دابا بدا شعب وامزاك جدار اصلا مش في تيجي 15 كره دراسي نيم اجنتا كيفي مستانا بر شيء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. دا سورة البقرة دوام باب شروع دوام باب کی بنیادی خبرہ و دعویٰ دا توحید و یا ایوہ الناس اعبدو ربکم او بیا دا دغا دعوی اثباتو کو پینزو ادلو سرا چو پینزو عقلی دلائل پیرولن او دغا دعوی ثابت کرن بیا دا غین اولوستو ور سرا د دې دعوی په بار کې شبهوا او داغي شبهي جواب او بیا ور سره داغي شبهي نورستا د جواب نورست بیا نه منون کو ته تخویف او دمکی وا او منون کو ته بشارت داغي نورست بیا بل شبهوا تفصيلي او اغا تفصیلی شبہ داغی جواب او کو پدوو طریقو سرا او داغی نورستوی منکرینو تا زجر ورکلو پدریو بدو صفاتو باننے بیا داغی نورستو دا دعوی دا اثبات دا پارا بلا طریقہ شروع شو چی اعبدو ربکم بندگی رب لر خاص کئی او دے پی رکی دا اثبات دا پارا طریقہ بدل کرا او ام دلائل دیخو پشکل دا نعامو باندی روڑی دا نعامو پترز باندی چی انعامات می دربانی کری دی او سلور انعامات پاغی سر دا غداو ثابتی چی گور بنده تزما منعم علیهی پتابانی ما قسم ما قسم انعامات کردی نو بیا عبادت دا غیر اللہ ولی که نو پاغی که دو نعمتی نذکر کر چی یو تا نعمت دا احیاء او دویم تا نعمت دا ابقاوی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فا احیاکم دا نعمت دا احیا دی چه ما گورت استا حیات درکلو نو چه ما درکلو نو اعبدو ربکم زما عبادت کوی دا بلچام کوی او دویم نعمت دا ابقا دی چه گورا بیا دا دی حیات دا دی جوان دا باقی پاتی که دو دا پارا ما تاس دفارا پزمکا کے مختلف سیزن پیدا کرل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم دا دو دلائے دو نعمتنی ذکر کرل اس دزین پس ما تاس تویلو پدریو آیاتنو کے تتما دغا مقدمہ ددرین نعمت دا مقدمہ د دریم نعمت ذکر کئی پدریو آیاتونو تو تاول مقدمہ تری او بیا پسل ور پسی چې کم 34 نمبر آیات راځي نو په 34 نمبر آیات کې او بیا غا سلو دریم نعمت ذکر کی بیا دا غینه ورستو چې کوم دے دا دریم نعمت تتمدا او آیات نمبر 35 کې بیا مقدمہ تری سلورم نعمت تا او آیات نمبر 36 کې پسنتیس کے بیا سلورم نعمت راوڑی او بیا دا آغی پس سلسلہ کی دا خلافت مسئلہ چکم ذکر کئی نو دا آغی دا اتمام طرز او طریقه چکم دی غفه 3839 کی اتدیر شو یو کم سروی حیات کی بیا ذکر کئ نو دغه د دې هيسي غاده دې فصل غ خلاصه په دغه طرز باندې شو و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه هو یاد کا پاغه وخت چې وی ربستا ملائکو ته یقینا ز جوړون کې پزمکه کې خليفه فیصله کون کې قالوا ندعو يتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ايات پیدا کې فضیلت مها کې هغه څوک چې فساد وکي په دې کې او ویني بتوي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك او یقینا مونږه پاکي بیانو سرستا د حمدنا او مونږه تک پاکي بیانو د ذات ستا قال اني اعلم ما لا تعلمون الله ورته یقینا ز پويګم پاغه سبانه چې تاسو په نه پويګي دا خدایات ترجمه شو اوس په دې آیات کې کوم بیان شروع کیږي د دې تر مسله د استخلاف آدم وې د آدم علیه الصلاۃ والسلام او دا غو د اولاد د خلافت مسله هغه ذکر کړي شروع چې کوي و اذ قال ربک فاذ قال ربک سره شروع کوي او و وروري ذکر چې په ما قبل باندې دا عتق کوي دغه مضمون د ما قبل سره لګی نو اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ لفظ د استکم دے تاسو ته پته راپا کلام عربی کې دا د پاره د ظرفیت او د توقیت راځي اذا او اذا کې فرق زاده چې اذ راځي د پاره د ماضی او اذا په ماضی د اخر شي خو معنی د چا ورکه د مستقبل ورکه اذا جاء نصر الله والفتح قال چرابش مدد د الله نو هغه په معنی د مستقبل سره خو دلته دا اس چراش نو دا خو د ظرفیت معنی ورکه خو دسته د پاره ظرف دی او ظرف دسته د پاره دی دلته کې د مولیانو اختلاف دی بعض مفسرین لکه ابو عبید نحوی او فرای بغوی دا غیر دوار و مذب خدا ده چه از بس زائد ده خدا سه مقاماتو که چه پاول ده قیسو که از راشی قیسی بی قیسه شروع کیگی او از بکراغ نو از زائد ده بس معنی نیشت ده بس قال ربکا رب ستاوی للملائکت ملائکوتا بیزاری وغیره دا مفسرین وی چه از دلتا که چه کم ده مقدغه ده ظرف ده دسته چه ده پارا ظرف ده نو ویدل تا فعل مقدر دی فعل سنگا مقدر دی اذکر دی اذکر اذ قال ربکا و دو اذکر دی پارا بیا فعل دی فاعل دی مفعول بهی دی نو سنگا جوری گی معنی دا بیزاوی پترز بانی معنی دا سی جوری گی چه اذکر شیع الواقع وقع حینما قال ربک اذکر الامر الواقع وقع حینما قال ربک اغه واقعی او اغه واقع شوی کار او اغه واقع شوی شعر آیات کا چې په اغه ټیم کې واقع شو چې کله ستارف دا خبر وکړه چې انی جاعل فی الارض خلیفہ خو په دغه باندې دغه یو اشکال راځي چې یاره دا قصه ډیره اوږده شو ډیره اوږده شو ځکه چې فعلم حذف فاعلم حذف مفعول بهم حذف او فقط ظرف چې کوم دی نو اغه په لدال شو ادا دوم را طویل حذف چکم دن و غراغه او دلالت که صرف ظرف که نو دا خبر حسین دا پا دی وجه باندی بازو دا طرز اختیار کرده چه نه دا اس چکم ده دا ٹیک تا ظرف ده خو قائم مقام دا مفعول بهی ده نو بس نور سما مقدر که و اذکر اذ قال ربک بعضی بیا دا سی کارو که چه اغوی راشن رسته و لگی قالو اتجعل فیها من یفسد فیها دا پار ظرف جور که اذکر یاد اغه خبره پوش یاده که اغه خبره د فرشتو اغه خبره یاده که چکل دا خبره کړي و په کم وخت کې کړي و اذ قال ربک چکل ستارب دا خبره وکړه نو دا مرته دو مفسرین اغه په اس کې خبره ذکر کړي خو په دې کې مونږه ترجیح ورکو نو اغه د شاه ولی الله رحمه الله قول ته ورکو شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې نه اس په اول د قصو کې چرازی بس دار پارا دا تنبیه بس لند خبره چه هر سڑه بی پویگی اس پا اول دا قصو کے سرے نا اذکر مقدر کوا مبلشے مبلشے بس دا پا اول دا قصہ کے دا پارا دا تنبیہ را دی مانا ظرفیت منسلخ تا او بس دی دا کہ تنبیہ دا قصہ شروع کی گی وگ ورطا کی دا نو دا بشی و اذ قال ربکا نو یاد کا فاغا وقت کی چووی ربسا اگا مانا دا یاد کا چکی گی دا دا اذکر اگا مانا دا او کدا سے نشی کدا گا نکی نو بس بیاوا و اذ قال ربک اگا وقت کی چووی ربسا بس دا مانا شوا قال ربک للملائکتی رب ستا ملائکو تووی دا قال ربکا رب پا دیده که دا لفظ دا رب روڑی زکا مقام مقام دا تربیت تی نو دا تربیت پا مقام که لفظ دا رب روڑی دا دی وجنه دیده که دا روڑو بل دا که با قال اللہ رازی کم دا که کم دا که با قلنا رازی هر یو لفظ دا ویل دا پار یو خپل مقام بی دلتا چونکه انسانیت تربیت کی گی نظامی تربیت ما تاستویل یو تکوینی دی یو تشریعی دی تکوینی تربیت خو مخ تیر شو اوس سکیگی اوس تشریعی تربیت چکم دیغا شروع کیگی چه نظام بوتا ورکی نو داغی دو جن رب و کلف از راوڑ للملائکتی ملائکا جمع دی ملک رازی ملک چکم دی اغا فرشتی توی ماخوض دی یاد اولوکتنا چه اولوکت رسالت توی لکیگی او یا ماخوذ ده چانه ده ملک نا او ملک چکم ده نو قوت تویل کیگی نو ملائک تا ملائک زکه ویل کیگی چی یا خدا ده الله تعالی رسولان دی زکه سوره فاطر کی براشی الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا ولی اجنحه مثنى وثلاث ورباع چی الله تعالی پیدا کون کده ملائکو ده جوړون کده ملائکو ده رسلا رسولان الله رسولان چه دین رسولان و قاصدان و واسطی جوڑی نو التا دا دی مانخش دی علوکت نماخوز چی او یا دا ملک نماخوز دی قوت تا که زیاد تی فنسبت تا نور مخلوق باندی پا دی وجه ارتصوی لکی گی ملائک ورتوی لکی گی قرآن کریم که مفرد تسنیه و جمع دری وارا استعمال شوی گی خواه دا دری وارا را غلی دی اینی جاعلن فی الارض خلیفه اینی جاعلن یقیناً ز پیدا کون کم جعل متاست ویلو چه جعل پسو مانو سر رازی فاقا خود ترشه ویده اوز دوم را خبره را چه دلتا که جاعلن چکم ده پا مانه ده خالقون سر ده خو خالقون زکو نوی چه دلتا که فقط خلق ننه مرادو چه آدم علیه السلام پیدا کول دی نه نه خلق ده خو پسیفت ده خلافت بانده آدم علیہ السلام پیدا کول دی خو صفات د خلافت باندې فقط پیدایش نه لري مقصود چې داغه ذات پیدایش دی بلکې ورسره ورسره د صفات د خلافت هم دی خجی فل ارض پزمکه کې د پیدا کول کې پاسمان کې نه لري د خلافت د چرته وی پزمه کې وی دا د زمکه عالم دی او پزمکه باندې باندې نظام چلی خلیفتن خلفا یخلفون ماخوذ دی الخلیف والخلیفتو خلیف چکم ده دا جنس ته او دا تی پکی ده پارا ده وحدت تا خلیفه دا نی چه تاسوه چکم ده مونس ته هر ده که تی ده پارا ده تانیس نی بلکه دا تی ده پارا ده وحدت تا زگر ده اون که پزما کی یو خلیفه جوڑه اون که پزما کی خلفه یا خلیفو ده چانه ورس تو رات لل آدم علیه السلام تا خلیفه وی لکیگی خلیفہ ورتا ولی وای زکہ ورتا خلیفہ وای چلی انه خلفا یا لان اولاده یخلفون دیکھ دوڑا قول راغلی دی یو خبر دار چ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پخپل خلیفہ دے چا خلیفہ دے چا نائب دے وای خلفا من الجن دے جنات نائب دے ذکر دینا مخک جنات فدیز مہکی اللہ تعالی را ختم کر اگے لری کلوی شڑل دز مکنا دریابونو تا جزیرو تا دا فرشتو سر جهادو تو دا غین اولیس تو بیاسو شو آدم علیه صلات و سلام اللہ تعالی راولی بولی نو دیخ نائب دا جناتو دی دویم قول داده چه دی نائب دی دی نائب نلی بلکر دا اولاد نائبان دی دا اولاد یو بلپسی چکم دی نو اغرازی و هو الذی جعلکم سورت عراف اخیر کرازی خلائف فی الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ممتاز طول دزمک خلیفگانو گردولی نو د زمکه خلیفګان سدی هغه په دې اعتبار سره چې یو بل پسې راځي او دغه شانتی چکم ده دا دغه کې راځي خلیفتن خلافات چکم ده هغه راځي وذکرو عادیان تعالی وای وذکرو اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح یاد کې په وخت کې تاسو ما خلیفګان وګرځولې د قوم د نوح علی السلام دارنګ بیا سمودیان ته وای وذکرو اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد یاد کې په وخت کې تاسو ما خلیفګان کړی پس د عادیان نو مطلب دا دی چې خلیفہ نائب ته وای نو نائب هغه دی چې چا څوک کې مخ کې وی او هغه پس شاته راشي هغه پس شاته راشي او دا ابن کثیر معنی کوي انی جاعل فی الارض خلیفته یقینا ذ پیدا کوم کې پس ما کې قوما یخلفونا بعضهم بعضا یو قوم به چې بعد به بعد وسګردی کې خلیفګان بګردیږي شامنزور بابا برهان کی دی کہ انی جاعل فی الارض خلیفتا انی جاعل فی الارض سلسلتا خلیفتا بعضها عن بعض بعد بعد بعض خلیفگان دا خبره چې وکیږي چې خلیفہ د الله تعالی دی دا ویل کیږي چې خلیفۃ اللہ دی انسان نو پدی معنی سره بعد وی چې دا اضافت منی دی کم اضافت منی اے خلیفۃ من اللہ اے من جانب اللہ خلیفہ دے جانب دا اللہ نا او بیا پا عرفی معنی سر دے پا عرفی معنی سر خلیفہ فیصلی کا ان کی طویل کی گی تو طویل کی گی فیصلی کا ان کی تدکہ بعد مفسرین دلتا تقدیر لگولے دے انی جاعل فی الارض خلیفتا فی تنفیذ الاحکام چھ دے با دو پیدا کا ان کے پزما کے خلیفہ پا تنفیذ دا احکام ہوگی نو دا معنی دا ہر چھ خلیفت اللہ پا معنی دا نائب دا اللہ سر دے نو اگا ویل ناروا دی پوشوے اگر صحیح نے لیتے نائب دا اللہ تو ہوا ہے امام بخاری مانا کہی تفسیر کتاب التفسیر دا بخاری کہی وقالو اتخذ اللہ ولدا وائی دا مشرکان چھے اللہ ولد نہیں ولدے نو اگر مانا کہی اے نائبا یعنی نائب ہی نہیں ولدے دا نائب ضرورت اگر چاہتے چھے اگر محتاج نہیں چھے اگر غائب چھے دا مخلوقنا دا چانا کم رعیتی وی دا غی مادغشی لارشی نو بیا ورطا دا مخلوق پتا نہ لگی گی نو پدی وجہ وطا بیا سوی لکی گی اگر تا بیا نائب دا نائب مانا چکم دے نو اگر با نکا ہوئی چیز دا پرنا کی دا اللہ نائب نا او دا دی وجہ نابو بکر صدیق تا چکل ہوئے لے شوی یا خلیفت اللہ اے خلیفت اللہ نو اگر ہوئی لا تقولو لی خلیفت اللہ ما تا دا موائی چا خلیفت اللہ بل انا خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ یم داغنا پس راغلم دا الله خلیفہ زنیما کوشش نو خلیفتن کدا الله خلیفہ ویلکی کی هم دا معنا مهم را مهم لفظ بنا وای مهم لفظ نبدان ساتو را بش ان شاء الله تعالی سورۃ البقره کے مخ کی راضی یا ایها الذین آمنو لا تقولوا راعنا ال تراعنا لفظ مهم دے نو الله تعالی تے منع کرے دا مهم الفاظ نبدان ساتو خلیفہ اللہ نہ دے بلکہ خلیفتن خلیفتن بعضها من بعض ده بعض ده بعض خلیفگان دی او دا مونږ او تاسو کې کوم خلیفہ راځي کنه دا امیر المؤمنین په معنی سره دا بیا چې خلیفہ وي اخو مخلوق ټول په دغه معنی سره خلیفہ دی نو هغه کې بیا دی وایي چې دا خلیفہ رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ادا خلیفہ رسول الله زکه ویل شو چې دا اصل کې دا لفظ دی کته دا سی وایي چې خلیفہ تو خلیفته خلیفته خلیفته نو ترغی پورې رسولګر له ما خیال ته ما خام دی نو پدی وجبان دی لنداوی لکی کی چ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنے داد بل چا خلیفہ بیا غدا خلیفہ بیا اخری کی دا ابوبکر صدیق خلیفہ او ابوبکر صدیق تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ او دا معنی او دیدا نو پدی وجبان امیر المؤمنین عمر بن الخطاب تے چکل ہوئے شو چیا خلیفہ تے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کو اللہ تعالی دی فہم او کوے ور کڑے وا اگر پوچھو چدا کو مسلمانان تے ڈیرا گرانہ چ ماتا ہو خلیفہ تے خلیفہ رسول اللہ ہوئی دا ابوبکر صدیق خلیفہ ہو کنا ابوبکر صدیق تے رسول اللہ خلیفہ ہو کھلے کہ زمانہ پاس تراش یغت او بیا خلیفہ تو خلیفہ تے خلیفہ رسول اللہ ہوئی او بیا بدا تے پس سیدہ سلسلہ با ابدیگی نو اگر وی انتم المؤمنون وانا امیرکم تاسو مؤمنان دي تاسو امیر يم لهدا بس ما امیر المؤمنین وای سویرتا امیر المؤمنین غلا فدی آسان کوم تا الله تعالی او ته تم را فهم ور کړو مون تا غلا الفاظ آسان ها انی جاعل فی الارض خلیفۃ دا خو دا الفاظ معنی شو الله تعالی فرشتو ته وی ته پس ما کی خلیفہ پیدا کوم کیم اوس څنګه ورته ویل نو په بازو اردو او پښتو تفاسیر وکي دا یو عالمانه تفاصیل لیکلی شي ان شاء الله پاره کې نیوی خو بهر حال نن سبا خو چیر سره پروفیسر دی اته پروفیسر فارغ شنو بس هغه دغه تین تفسیر لیکي نو چې تفسیر لیکي بیا خو نه د الله شان فی جنی د فرشتو شان فی جنی بیا دا سه الفاظ په کولی کی و ی الله تعالی فرشتو سره مشوره وکړه خبر ورسېږي چې د پسما کې خلیفہ پیدا کوم کې ما نو چې الله تعالی فرشتو سره مشوره کوله اس دا بیا په خطبه کې موږ وایو نه چې لا مشیر له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا وزير له ولا مشير له دا الله مشير نشته اوس الله تعالی مشوره کوي دا څنګه خبره شو نه دا مشوره نه دا کړی نو بیا الله تعالی فرشتو ته دا خبره څنګه وکړه ولک وعدا خبره ته فرشتو ته وکړه دا اعلامن وکړه څه وکړه اعلامن اخبارن وکړه لکه یو عظیم کار کی دن کی کنا نو سڑے وے جے گورے داس یو کار کی دو والا دے یو کار کی دو والا دے مکہ نہ خبرو کی یلدا کی اوغت مشرا روان دے ندل تے اوکس پاسی وے چل کے امیر تے روان دے پوش کنا زانو نہ تیار کی او ددی بیان چکم دے صورت حجر 28 سنت 33 کے دتا تو گورے د مشوری خبر چکم تا سو پ بعد دغه کی لیدلی وی ام چانہ اوریدلی وی اغه خبر به ختم شی زایل به جستا سو ذہن نہ سورة الحجر فارل سما سپارا کتا 27 ومکتو 28 آیات گوری وید قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون یاد کا پاغا وقت چووی رب تعالی الملائکه ملائکو تا انی خالق یقینند پیدا کو ان کے بشرن یو بشر من صلصال داغا کلنگی دلی خطینا من حمائن او داغا کلنگی دلینا من حمائن داغا تور خطینا مسنون چغا خرابشیوی اگه بوی کلی لحا چو تا مونگو تا سوائیو پوشوی اگه تور خط سوی اگه داغا وقت پی دیر تیر شوی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي نو کلی چه ده برابر کم او بیا پاگه که روح و پوکما نو فقعو له ساجدین نو دا یو خبر یاد او ساته چه بیا گوریا قطع سجده او کئی بیا سو کئی سجده ورکا او کئی اللہ تعالی گوره دا کار سده پارا کرده دا خبر یو تاسو ته پارا کړی دا خبر دې دې پارا کړی دا چې یو غټ کار کې دوکې دې چې تاسو ته ذهني تیاری ور سیده ورته کوي دا نن ته مشوره وسره کوله چې پیدای کم کې پیدای نه کم مشوره خو کوله خو ټول مشوره مخالف ده خو شي دې مستر کې نو دا مشورو خبرې نه دي ها دا مشورو خبرې نه دي انی جاعل فی الارض خلیفہ وی یقینا ذ پیدا کون کې ما فی الارض پزمکه کې خلیفتن خلیفتن یو قوم چې بعضی بد بعض نائبان وی ابن کثیر معنی یا خلیفتن لند معنی چکے خلیفتن فیصلی کون کے پزما کی یو فیصلی کون کے پیدا کون کے او دغ معنی د حاکم د قرطبی کړي دا قرطبی وغیرہ دا معنی کړي چې خلیفہ دې کې معنی چا سره معنی د حاکم سره دی حکم بکی فیصلی بکی د خلق کو میانس کی قالوا نبی اوی اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء فرشتو وی اتجعل فیها آیات پیدا کے پدیز محکی من غصوف یفسد فیها چه فساد بکی پدیز محکی و یسفک الدماء او توی بوینی فرشتو وی دا خبر اکڑا دیدہ کم ہم تاسی اٹکے اوڑی دلی چه فرشتو دا اعتراض اکڑو چه اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء منگا بلا ورز ویلیو چه دا اللہ جل جلالهو پا کلام بانی یا دا اللہ پا کار بانی اعتراض کول دا چا کار دے دا رسول اللہ پا کار بانی اعتراض کول دا صفحاو کار دے سیقول صفحاو من الناس ما واللہ من قبلتهم اللتی کانو علیہا اعتراض دا رسول پا کار باندی آغا کڑو او دا رسول پا کار اعتراض کول کو تکا مقل دکو ویلی چه دا اصل که دا اللہ پا کار اعتراض دے اس فرشتو وی اعتراض کو چه اتجعل فیها ما یفسد فیها ویسفک الدماء یو سوال دل صدا کی دویم سوال چکم دے اغدا کی چا تجعل فیها ما یفسد فیها و یسفک الدماء فرشتو تا سنگ پتاو لگی دا نو بعد پک راجی ہر فرشتو تا خو غیب معلومی گی خوش غیب وقت معلومی گی چا آدم علیہ السلام لا پیدا ندے او دوی دا خبری کئی چا او پک ماہ کی بدا سڑے فسادو نا کئی ادا بوی نی کئی دینا وی اندازہ ہو رہا دا دو خبری دا دیدوارو خبرو تفصیل لکھوں یو خبر آو رہی چا اتجعل فیها فرشتو سوال کردی دا سوال على سبيل الاعتراض ندی دا سوال چکم دے على سبيل الاستفسار دے استفسار کئی پختنہ کئی زان خبری زان پا دی شکل خبری چه اللہ تا چه مونگ تا کم سڑی یاده نو داغه باره که بطا مونگ تا داوائی چه یر اغاو پزما که فساد که وینی بطوی نمال کرسا که یر بیا بیا راجی را درست و خرابی دست چر بکا پتکه بولی صحیح نه اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ايات جوڑے پرزما کے اسو کے فساد بکئی او سبکئی او بھی نہیں بچوئی او سوال پکے دغا دے نو دغا سوال جواب دار چلا اعتراض نہیں فرشتو فرشتی پ اصل کے زان کوئی زان دا سے کوئی چ اللہ تا خون تے کم خبر را کڑو دغا سڑی بارکی او دغا نسل بارکی نو دتی صفات پتا من تے دا بیان کری او دا صفات کو منتدا سے معلومی چھ دے فساد کی او وی نے بتوئے نو اللہ یو قوت مخلوق معصوم موجود دے سوک موجود دے معصوم مخلوق کے فرشتے دی لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون اگر فرشتے دی او بل قوتا دس مخلوق پیدا کی خلافت راخلی اگئی تے ور کے ستا کار کو بھی حکمت نہیں اللہ کا مند پدی حکمت پویا کڑو نو دا بسم رحمان دو نو دای اصل کی داغا حکمت معلوم اول کی اعتراض نکی تھا چرا دا عجبا غند خبرن دا عجبا کار ولی کی دا دیس حکمت تی اللہ منکی پویا کار نو دا مسال دا چگنی مطلب دی اعتراض کی علا سبیر اعتراض نیوی دی پا دیده که حشویا و معتدلا یوڈلشتا اگوی دا خبر کردی دا چیارا اتجعلو فیها ما یفسدو فیها و یسفکو الدماء دای علا سبیر اعتراض بیدی او د دې باندې هغه استدلال کوي چې فرشتونه ګناه کیږي موږ وايي فرشتونه ګناه نه کیږي قرآني نصوص په سورته انبیاء سورته تحریم کې هغه تیر شو چې کلم د فرشتو باب ویلو چې هغه لا یعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون هغه د الله په امر باندې چليږي یو ټکه مخ کې نه کوي د ځان نه و ما نتنزل الا بأمر ربك سورته مریم کې راځي نو دا خو داغینه بغیر بالکل نه کوي نو بیا اویت اعتراض جوړ کړو نو وی ګناته کې دی شي فرشتو مونږ وینا اعتراض ته مو جوړا ودا استفسار ده حکمت معلومی نو ده حکمت معلومه ول ده پارا سوال کول او ځان پوی ول ده خصو بده خبره نه ده مرجح معلومی څه ترجیح تا یو طرف ته مخلوق ته مفسد ده سا او دغه ده سافق ده دماغ ده او بل طرف ته مخلوق ته معصوم ده خلافت ته دي تور کې دا مرجح حکمت نقطه پکې صدا مونږ ته وخای الله دیوانه دان کوي دویم سوال پکې دا راځي مارته وي چې دوی وایي چې فرشتو ته څنګه پتو لګي نو باندې زائغین چې کوم دي کنه د چا فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء التاويل اهل زيغ خلق اغوی زنده نقطه گوی اغب صریح محکم نصوص پا فریق دی ایو دا سیده تا با گوتی وره چه جداغین استدلالو که چیارا فرشتو تا علم غیب فرشتو تا سو علم غیب علکه وای فرشتو تا علم غیب خوپا دی وجه نو چه دا دگوره دا آدم علیه صلاة و السلام دا خلافت نقطه دوی تن نمالومه نقطه ور تا معلومه دا ندا معلومه تا روز تو بیت اللہ تعالی خی عملا او اللہ جل جلالو ور توی چه اینی اعلم ما لا تعلمون إني أعلم غيب السماوات والأرض دعشان ورطو ديفخ فلا اعتراف كوي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا غيب مسألة ندا نو بيا پتا سنگو لگي دا فده پتا لگي دو كي مفسرين دو دري خبري كده ويو وجه دادا چه فرشتو تا الله تعالى داوي چه داس انسان پیدا کو مخکنه تبايع بيان کي تبايع سکل بيان کي چې بشر پیدا کوم دلته خلن دي کنه فرشتو ته تفصيلا نو چې داس بشر پیدا کوم چې دابا کي دابا کي دابا کي دابا ما خليفه نو التا کي چې خبر نه پستا خليفه وي ده بدا دمانه طرف به خليفه کنه ما خليفه نه دمانه طرف به خليفه نو غي وي چې دي خبر نه ته به خليفه ګرځي او کوي ودا کارونه نو دا سوالي وختنه زکو کړه دوی ما خبر دارا چه نا فرشتو قیاس کرده فرشتو چه کرده قیاس کرده زکا دلتا کیوی چه انی جاعلم فی الارض نو چه الارض تکی غیو آوری دا چه زمکا که بایی نو آغی پا زمکا که مخ که مخلوق لیده لو جناتو جناتو قتل و غارت و منی تو یول کریو نو قیاسا ناوی دا پختنا اکرا چه خاتا جعلو فی هم یفصلو فی واسپی کدما چې پس مکه کې خدا کارونه وکړي دا کارونه وکړي نو دا پختر دا قیاس وکړي او قیاس خلک کین خوش دریم نمبر خبر دا چې دا چې فرشتو دا خبر وکړه نو دای د خلیفتن تکینا راضی وای امام راضی د خلیفتن تکینه استدلال کړی وای څنګه استدلال کړی استدلال دار څه کړی چې دوی وی چې فیصله وکړي نو فیصله خلک کم ځای کې چلانجی راضی کنه ظلمونه کی پوش وی یو مظلوم یو ظالم سره پکې فیصله کړي نو د دې تکینه تو استدلال وکړي چې خلیفہ دې فیصله کړي نو چې فیصله کړي دغه خدالانجی نو د دې وجنه وای چې زما کې بیا داسې مخلوق را روان دی قالوا الذي يتجعل فيها ايات جوڑے پدی کی پدیز ماہ کے منا وصف يفسد فيها چه فساد بکئی پدیز ماہ کے د فساد اگر دغه ملت ویلو اگر مصداقات نے تے قران کی ویلو جو فساد اطلاق پس سبا نہیں کیگی خو بہر حال دیدا کہ د فساد نہ مراد چ کم دے بعد وہی دا شرک تے شرک شرک تے او و یسفق الدماء بنی بتوی قتل نو گورا پا دغه کې چې کوم دې دو قسمه فساد دې مخلوق ذکر کو په حقوق الله کې په حقوق العباد کې په حقوق الله کې د ټورن لوی جرم سره هغه شرک دی او په حقوق العباد کې د ټورن لوی جرم هغه قتل مؤمن دی نو ځکه دا دو چې کوم دې هغه ذکر کړ نور په ور قیاس کړ چې نور بم کوي خو لیکن دا راته ګوره دا دو قط کارونه کوي دا هغه سرچینی دي نو دې دا د دوی سوال شو یسفک الدماء صفق دا د وینو پتو یولو کی راضی سب حچ دے اغل سره د منی پتو یولو کی راضی او سب چه سب سات سره اغل او بو پتو یولو کی راضی او فیض د علم پتو یولو کی سکی کی علم چاته ورانول اغه تبیا سره د کی فیض و یار استاد فیض دے استاد کیو ذات کی امنګ چ کوم دنه وته مستفید چو نو دا سری دا فیض د علم دغه ته ویل کی تو یول ته ویل کی ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك او مونگا چیو ونحن او حال دادی چ مونگا نسبحو مونگا پاکی بیانو اللہ بحمدک سرد حمد ستا سرد صفت ستا ونقدس لک او سکو ونقدس لک ونعظم لک او مونگا ستا تعظیم بیانو مونگا ستا تعظیم کو مونگا ستا پاکی بیانو نو دا دو خبری او کڑی چی یو اغا طرف تا فساد دے او صف خود دے مالے او دی طرف تا تسبیح تے او تقدیس تے تسبیح تے او تقدیس تے نو دی نو صفحو دف مقابلہ دا چاکر آگے دف مقابلہ دا یفسدو کر آگے چی اگوی شرک کئی منگا پاکی بیانو دا شرک لے صحیح شوا او اگوی چکم دے نو یسک خود دے ما نا نا منگستان یریب نو قد دسو ذاتک مونستا ذات لوی گنو مونستا ذات تعظیم کو استا اوامر منو نو مونگا داس نہ کو چھ پزما کہ حقوق ال عباد کس نقصان ہو مون د دوڑ نظام ساتھ اس تر دوڑ نظام ساتھ وہ اگئی دغ کارو نہ کینو اللہ نقطہ ترجی صدا کہ اگئی تے خلافت ور کے داس مسئلہ دا ددی پخت نہ کین نسبح بحمدک دی دا کہ دری صفات را لئی یو تسبیح تا یو تحمید دے او یو تقدیس دے دری صفات را لکن دا اصل کی دا دری صفات ذکر آولا چی صفات دا اللہ اصل کی پدوا قسم بیانی گی یو ذات تے ذاتی صفات ذاتی او یو جو کم دے نو صفات تی نو دا ذات پا حوالی سر تقدیس رازی سرازی تقدیس رازی نقدسو لکا نقدسو ذاتا کا منگستا دا ذات پاکی بیانو دا شریک نتا سر پا ذات کسو شریک نشتا او کم چیز دغره صفاتو کې دغره صفات دي نو په صفاتو کې بیا دو قسمه صفات دي یو ثبوتی دي او یو سلبی دي نو سلبی صفات نسبحو تسبیح کې صفات سلبیو طرف ته اشاره شو الله کې نقصان نشته دي الله کې عیب نشته دي خبر اور څه دی کنه دا او بحمد کا دا صفات ثبوتی شو هغه ثبوتی صفات څخه دی دا کراغه نو درې واړه قسمه صفات څکل هغه ذکر کړل دا شو ها او بعد وی چې نقدس لک معنا دادا بعد خو نعظم ذاتک ویل دي بعد د نقدس لک معنا کړی دا چې و نقدس انفسنا لاجلک مونگا خپل زانونا پاکو من الذنوب و نقدس انفسنا من الذنوب لاجلک یعنی اجل خوفک استاد یری د وجنا مونگا زان د گناهونو نه بچ ساتو او اغی چی دی نو اغی سکی اغی یست کد دما اغی ویلی تویی دا دوی پختنه اکڑا چې الله تعالی په دې کې صحیح حکمت ته سو جنا چې هغه ته خلافت ورکی قال الله جواب ورکړی انی اعلم یقینا ز پویګم ما پاغه سوان الله تعالی چې تاسو په نه پویګی چې تاسو په نه پویګی پس چې تاسو نه پویګی اغه نقطه اغه مرجح د خلافت تاسو نه پویګی پای باندې په مرجح د خلافت باندې ز پویګما چې خلافت د پکم بنیاد باندې ورکوم خلافت د پاره تسبیح تحمید او تقدیس یو د شرط نه لګي د خلافت د پاره یو بل شی شرط چې لاغي پته تاسو ته نه لګي پوښوي نو دا جواب ورکو وعلم ادم الاسماء كلها اوس دې ځای په کلام کې سده اندماج ته ها اټک هم خوم ذکرو کرنا اغه لفظ برتیا دی اندماج او اندماج قاعده مې ته ویلو دل ته حذف ته کیسه کې حذف راغی سچالو شو بیا سچالو شو فخلق ادم نو الله تعالی ادم علی السلام پیدا کړو چې ادم علی السلام پیدا کړو نو علم ادم الاسماء كلها فیشوا بیا الله تعالی ادم علی السلام ته خود النمونه ټولو ثم عرضهم بیا یې پیش کړل هغه سیزونه علی الملائکه تی په ملائکو باندې فقال ورته وی انبئونی ما ته خبر را کوي به اسماء هؤلاء په نمونو د دغه سیزونه باندې ان کنتم صادقین که چری تاسو صادقین حق پر رسیدون کی معنی می ګوره سو کړه حق پر رسیدون کی لکه رستم کې بیا سوال الله دی صادقین په خپل معنی سره والی نو بیا په کې لک سوال الله وعلم ادم الاسماء كلها الله تعالی ادم علیہ السلام پیدا کړ دي کې مخکې نه پته ولګی دا چې انی جاعل فی الارض خلیفہ زپرما کې خلیفہ پیدا کوم کې نو مې نه لغسته سوک ته اوسې پته ولګی دا چې او دا سوک ته ادم علیہ السلام ها ادم علیہ السلام الله تعالی خلیفہ پیدا کړو ها علم د تعلیم نسبت الله تعالی ته قرآن کې کیږي وعلمناه من لدنا علما او مون تعلیم ور کړو ها دی خضر علیہ السلام تد خپل طرف نه د علم مونږ خپل طرف نه ورته د علم ته د غور کړو علم ور کړو نو دان اثبات الله تعالی ته کیږي بیا کله د عام خلقو په بارکیم راځي خو شو کنه او کله د پیغمبرانو بارک راځي د پیغمبرانو بارک چرایشی نو هغه په طریقې د وحی سره دی په طریقې چا سره دی د وحی سره عام خلقو کې الله تعالی یو استعداد علمی واچي نو اغتنا مراد دی دا کہ اللہ تعالی آدم علیہ السلام تا یو خدا رچ سی ورته کو دل پچھو کنا داس نمونه وته کو دوی ما خبر را رچ دی تعلیم اللہ تعالی چ ور کو دای پکه طریق سره ور کو نو پدی کہ خو دو قولا مشهور دی یو دال چ آدم علیہ الصلات والسلام تا اللہ تعالی خپل نمونه کو سنمونه تو خو خپل نمونه چ اللہ کم نمونه دی دویم قول داده و غر راجح ده راجح داد دویم قول ده چه اللہ تعالی ورد ده سیزون نمونه و خودن تا خلافت چلی نو کم از کم تالا پکار دادی جتا دا آغی پا نظام پا ترتیب خو پویگی کن اوز پا ترتیب تا نپویگی اتواج نظر حکومت کن نو بیا حکومت نشکولی نو اللہ تعالی چه آدم علیہ السلام تا دزمکی ده سکونت و دزمکی ده مخلوق اغا حکومت ورکی او دی رغتی ورکی دی نسل تی ورکی نو پدې کې پکار دار ته کم از کم د مخلوق ضرورت خو پېټ نه کړي پښه روټي کپړه مکان به خامخا کې کړي نو اوس دا خبره ده چې کم از کم پدې خبره خو پوه چې یاره روټۍ د سره جوړیږي ها په کومه طریقه جوړیږي دا سړي دا ټول بنځه کې دا غرنګي مطلب دار چې ترکاری به د سره جوړې په کومه طریقه به جوړې د لوګې د پاره بستر تیپ کې د تندې د پاره بستر تیپ کې دا سړي نه پیژندل پکار دي کنه د ګرمۍ نه د بچ کېدو د یخنۍ نه د بچ کېدو د هغې لپاره وسایل او اسباب پېژندل پکار دي دام دکه نمونه دي ښه القسعه والقسیعه ځکه چې کوم دنو جلالین راوړي چې القسعه والقسیعه تر دې پورې چې کاسه وغیره کټوي دا سیزنې ورته ټولو خوړو چې په دې طریقه باندې وکړي او امام راضي وایي چې الاسما صرف نمونه ورته نه دي خوړي د اسما او نه مراد چې کوم دینو د هغې هغه منافی مراد دی چه غسی زونه ورته مخودل دا غسی زون نمونه ورته خودل دا غی طریقه کار ورته خودو دا غی منافی ورته خود چه داس شل دی تا غنم وی د دی غنم سو فائدہ دا دا سڑے مڑائی خا سنگا بے مڑائی دا وو سی او بے کاری بیا دا کر نہ پس پو بو ورکے ورکیش پک میچ پس دا زیل چھ پاک چھ بیا بے لو کو گری بی درے پر نہ پس پیراوڑ بیا بے سکی دا بے گوبل کی دا گوبل نہ پس چھ کم دینو بیا بداس چلو کی چھ بیا بتنا جران دے تا بے وو سی بیا بتے اولو جوڑ کی نو چھ اولو تے جو کر نہ بیا براش او بو پک وا چھ او مال گا نو وا بے گی نو دا ری نہ پس بیا داس چلو کی بیا بوتا تیغ نہ تبخے کی دن پاری بانے بے سکی پاک کی پدی طریقہ دا ٹول ترتیبات ہا داس نہ وا چھ گنے مطلب دا لے چھ دا یو دا گے ور تو کو دلو چھ بل دا کنا دے دا نو نہ نو دا امام رازی خبر چھ کم دل دا اغا خبر کڑے دا بیا پسی آلوسی تفسیر روح المانی کی اغا دا کڑے دا اغا بس لے نورم تفسیر کڑے تے بالکل دا خبر صحیح دا اللہ تعالی ورتا دا نمونہ او خودل یعنی دا ټول تفصیلات ورتا او خودل خو پکمی طریقے سره ورتا او خودل دا خودل طریقہ سوا بل وحی په وحی سره دا علم دا ساينس ته وکبل دی او کبل دی ردی ابتدا رسنه کیږي دا وحی نکیږي بنیاد په وحی کې وای خاطر چرته ګوري سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام په حوال وطن خلق په حوال وځي پوښي اغا وحینا او اعجازنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام بیڑے اول جوڑا کړی دا وا او اغا چ کوم دین اوس خلق بیڑے جوړی لانچن اغا ټی ټی بیڑے اوس داغه پدغه باندې جوړی اغا په وحی سره جوړ شوی وا پوښي او دغه شانتی دا ټول دغه چ کوم دی داتب وغیرہ د دې ابتدا اکثر د وحی نکیږي نو بیا رستو الله تعالی چ کوم دین په مخلوق کې استعدادات واچي مزید دغه په بیا غی کی ښا نو دا تعلیم الله لدا دا الله تعالی تعلیم دی خود دې تعلیم سره یو بل شرط شته ورخه او هغه دا دی چې استعداد هم پکې وي څه پکې وي وحی ورته کوي خو استعداد پکې مو اچي استعداد پکې دا واچي چې اوس پتا کې استعداد نه ته وګه کېږي نه ته کېږي نه نو تاسو کې دې بیا ته کې بیا خو نه ځکه کېږي دا نو پتا کې استعداد مو اچول اوس وګورئ دا په انساني نسل کې استعداد الله تعالی چول دي چې دې داریک چې کوم دې نه څه کوي دا د خوراک کا کلیونه مې دا سیند نه ځکه کې نه ځکه پوه شو دې سیند نه باندې دې چا ذهن نه دا کیږي چیرې زما ذهن کار نه کوي د پدې نه پوهیږم چیرې ډوډۍ بر سره پخې پوه شو کنه پدې زه نه پوهیږم چیرې ځان د پسې ماړو ها چې ځان ډکم پسې باندې ځان ډکم پدې نه پوهیږم دا څوک نشته په دنیا کې ولې نشته ځکه دا استعداد دی ا ډېر خلک پیدا سي یاره زه په سبق نه پوهیږم دې په دې وجه نه پوهیږي چې دو هغه شان ضرورت نه محسوس کړي یا مطلب هغه شان ضرورت په دې کې دیم نه کړه الله تعالی په کې نه پیدا کړي لکه څنګه چې ډوړی ته پیدا کړي نو په دې وجه باندې دا هغه په دغه کې او په دې کې فرق دی دا ورسره سوال لدی دا هغه په جواب کې به دا خبره تاسو ته اسانه ښه نو دا تعلیم الله شو آدم علیه السلام آدم تا آدم زکه وی وی دا آدمتون نماخوز دی او آدم چه دا وجه الارض توی لکیگی دا آدم علیه صلاة و سلام خط اللہ تعالی دا زمک دا مخ نراواغ استا حدیث که رازی تاریخی روایت تی چه اللہ جل جرالهو خسد تناقض اشتا دینا اللہ جل جرالهو جبریل تاوی ورشا دا زمک دا خور راولا زمک تاوی چه خور راک او ذات نا انسان جوړه زما کې ته چاغه راغه پښتنه او کوي چې خاور راکا زما کې وی څنګه انسان به داس انسان به بیا به داس کې به داس زما د بدن ټوپلو بیا جهنم ته ځنه شم ورکول جبريل واپس شو اسرافیل راولې گو اسرافیل دغه پښتنه وکړه وینې کیږي میکائیل وکړه وینا ملک الموت راولې ملک الموت چراغه هغه ورته وی چې راکا خاور راکا الله تعالی ته انسان جوړ انسان به داسې ځخ خلاص نشم ورکول وي څنګه نه چرا کول دا الله سي په کې خو دو پوه شو کنه حدیث کې راځي داسې لکه چې سړی په دغه باندې لاس کی دی په یو کپڑا باندې یو سادر باندې دا سره غون چې داسې کې سره ټول را کون ډکړه او خاور د مختلفو حصونو لا خاور را واغسته شو او یې ویل کنه پوه شو کنه ا چې یې ویل کنه نو د هر چا چې د کم ځای نه خاور راغلی دا داغی اگه مزاج طبیعت رنگ اگه پکی پروت بخواه نو دا چا داسی مزاج بی چا اگه نرم مزاج بی نو چا داسی نبانجر ازمکی نا داغر آغلی چا اگه دوم را تریخ میکنه تی بس لکه مرچکی اگه چا مزاج داسی بی چی مطلب آغی که قابلیت زیاد بی نکا نباتی زمکی بی او چا مزاج با داسی بی چی اگه با داسی مزاج بی چی اگه غریب پیش شی نپوی گلم یه بوجه ذکر چه آقا بدا سید یو غریزی یو گو چه غر نبیت تخار را غلی با هر حال دا غشان تی نو دا آدم علیه السلام تا آدم ذکر وی من وجه الارض دو یا بعد وی د ادمتن نه ماخوذ دی ادمت دا نو دا غنم ته ویل کی نو چون کی د آدم علیہ الصلات والسلام گندم ګونو غنم رنگیو نو په دی وجه باندې آدم ورته ویل کیږي او حدیث کی راضی دا اول نبی د نبی مکلم دا نبی چې خبر وسره کړی دی الله تعالی په شو کنه د الله طرف اوسره خبرې شوی دی نو دا آدم علیہ الصلات والسلام اول انسان دی په دنیا کې الاسماء الله تعالی او خود آدم علیہ السلام ته نمونه د نمونه ما دغه مره تو کړو د اسماء اطلاق کوم دې پڑھی رو سزنه باندې کی دی وجن دا اسماء مان مونگا اسم اسم ذاتی تم وې جسړی کنا عالم تا اسم هغه الفاظ تم وې چراغینا تو الک اولیکا د زید نمولیکا نو خلق کلی کی زالی دا زی دال خوښ کنا هغه الفاظ تم ویل کی چې کم نه مرکب وي او دا رنگی باغ اسماء صفات یو باندې مرادی ان هی الا اسماء سمیتم وانتم واباؤکم منزل الله بیا من سلطان اغه نمونه چی دی چی تاسو کی خود دی پلی خپل خدایانو باندې نو اغه نمونه دی په نوې خې اغه په پلارانو ته وینا اغه پلارانو چی نمونه ایتو اغه ذاتی وو دا دوی چی پیخې دی اغه صفاتی نمونه چی اغه دی په کوم نمونه ایتو نو کله پاغه باندې اطلاق دی نو د دې سره دا ټولې چې سی راځي کله پاغه مصداق باندې اطلاق کیږي له کوم زید راغی نو زید خدا نم دے دے سنگا راگ نا داگا مسمع دے نو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام تا اسماؤ خل دیو جنما تاستوی چھو دے آلوسی و درازی داگا دا دے چھ المسمعات سچے و تو خل مسمعات و تو خل چھ اگا کم دے اسماؤ مسمع دی داگی کم مصداقات تی او دا سنو چکنے باسی پیادی و تو خل چھ غنم جوار پوشکنا کٹوئی سمسی داز نمونه وطن دی خولی نه لوتو خول چې دغه شی دی دغه شی دی دغه شی مسمیات ورته خول دغه فواید ورته خول چې پدی بدا کې پدی بدا کې دای ورته خول کل علماء چې واضح ته لغت نه دی کنه او الله تعالی الله رب العزت حقیقی دغه د معتزله او د سنت اختلاف دی معتزله وی واضح د الفاظ حکم دی اغا بندگان پخپل دی او دغه چکم دی اهل سنت د دې آیت نه استدلال کوي چې ادم ادا الله تعالی پخپل باندې سده الله تعالی پخپل واضح د الفاظ دی خجی کلها الله تعالی ادم علی السلام ته ټول نمونه وخولل ټول نمونه مطلب دا غ نمونه معنی و تو خول مصداقات و تو خول ټول اوس په ټول باندې دک ځای تا اهل زید خلق پدې ځای باندې استدلال کوي اوای چې ګور آدم علیه الصلاه والسلام ته الله ټول نمونه خول او ټول سیدنی ورته خول نو زمون پیغمبر خو ټول پیغمبران نو چته لہذا غت الله تعالی علم لما کان او ما یکون کل ور کړی دی تاسو ول انکار کوی دار قران کرا غلی چې کل لها الله ورته ټول نمونه خول نو مونږ وای چې ګور تاسو عقل کار نه کوي په قرآنی اصطلاحات تاسو پویږي عربی تاسو نظر ده په دې وجه باندې خدا خبره کوي دا کل چکم دے تاسو قرآن کے ہر ذائع کی کل استغراقی اخلی یا استغراق حقیقی اخلی استغراق حقیقی دا مانا چھو طول پکرا داخل چھو تاسو دا کار کوئی او حالان کی حقیقت دا سے ندے حقیقت دا سے دے چھو قرآن کریم کل کل ذکر کئی استغراق بھی تو استغراق عرفی مراد بھی استغراق عرفی مراد بھی لیکن منگا او تاسو پختو کی وائی کرو لیکن پلانی سر حال یا ششتا څنګه سار یو شیشته هر یو شیو سره نشته داستا چې سدی په لاس کې دا هغه دی دا خو نه دی کنه خو شه دا ته نه خارج دی دا خلک په عرف کې دا څه وایي چې ټول سیزونه دا نو چې ټول الله تعالی هر شی واغته وکول هغه چې کم ته دا هغه ضرورت واغې ورته وکول او په دې باندې سورته انعام آیت نمبر 154 تاسو راوړوي سورته انعام آیت نمبر 154 پیدام کو ثم اتینا موسی الکتاب چو چار چار چرونو ته ایک تاسو پیدام کو ثم اتینا موسی الکتاب بیا اللہ وی مورک موسی علیہ السلام ته کتابو تماما علی الذی احسنا وتفصیلا لكل شیء پورا کتاب مورتا ورکلو و تفصیلا لکل شی دیتے کتاب گوئی تاسو او پا دیک تورات کسا چھو تفصیل دا ہر یو سیزو نو چھ دا ہر سیز تفصیل پا تورات چھو نو داغی نپک بیا قرآن تا ضرورت پاتی کی گی ها نه پاتې د دې کل نه مراد هغه کل دی چې بنی اسرائیل ته په هغه وخت کې ضرورت و بنی اسرائیل ته چې په هغه وخت کې د څومره امور ضرورتونو هغه وته الله تعالی سکل هغه ورته ورکړ دغه رنګي سورته بقره آیت نمبر 260 ګورئ سورته بقره آیت نمبر 260 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَاد كفا وقت إبراهيم عليه السلام ربي اي رب دما أرني كيف تحيي الموتى ما توخيا سرنگ تمڑی راجوندی کے قال الله ورتوي اولم تؤمن آيات ايمان آيات اولم تؤمن آيات ايمان نراوڑی مطلب دار آيات نمانی قال الله اغو ابراهيم عليه السلام بلا ولن الله ولكن ليطمئن قلبي لكن دي لپاره چې زما زړه مطمئن شي الله ورته قال الله ورته فخذ اربعه من الطير واخلص لور المرغونا فصرهن اليك نزان سره عدد کا یا بعض روایت کی فجر سے ہونا ثم جعل على كل جبل منهن ثم جعل نبيا كيغدا على كل جبل فهر یو غربانی چې قیمه قیمه کې علالی کې ټوکړي ټوکړي کې نبیا کے ایک دے پہر غر باندی من ہن نار دی سلور مرغونا جل ان یو حسا یو یو حسا بیا پار غر کی دا نو سکول ابراہیم علیہ السلام دی دنیا پر طول اگرون بانے کل جبل لاغلے دا جو دا کل نتا کل استغراق حقیقی واخلی نو ابراہیم علیہ السلام بل بیا دا طول اگر خوبیا پدی کی تیر شوی چلی دنیا دا غصر را شروع شوی او چی چر تا غر مومی لاغی پس تکا بانے تا دا غد دی دل تا وای دا خدای بنده هغه غرونه چې د ابراهیم علیه السلام په علاقه کې کوم ګر چې اپیره موجودو نو په هغه غرونه وته یاد کړو نو کله په دې نه چې کله کله سره پار را دي استغراق اور کې د پار را دي استغراق حقیقی لا نه ویخه د غرنګې سورته آل عمران آیت نمبر 93 وګورئ یو پسې كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة واري كل الطعام طول خراكنا كان حلا لبني إسرائيل ودا حلال لبني إسرائيل دفارا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه مگر أغا إسرائيل يعني يعقوب عليه السلام حرام كلو بزان خفل باندي یلکه وی طول خوراکونه دغه ته بنی اسرائیل تعالی علی طول ورته څنګه حلال خنزیر خو هغه ته حرام خنزیر غره په حقیقت کې بنی اسرائیل ته حرام لاو دي چې حلال کړ داسې حلال کړی دی داسې نور څه نه هغه ته حرامو باز دغه چې کوم یعقوب علی السلام خو صرف پدان باندې سه حرام کړی هغه پدان باندې دغه وخه باندې کړی وا حرام کړی داسې نو چې داسې حرام کړی وا نظر کړی نو هغه وا او نور چې کوم دنو پاری باندې څه نو او داغین علاوه چې کوم د پاری کې بلا سجنه په دی باندې حرام خو لیکن الله وی کل الطعام کان حلال لبنی اسرائیل دا کل کم کل دی دا کل استغراق عرفی اضافي دی الکه اگر تاسو چې په دا باندې کم حرام وای کنه دا ټول په بنی اسرائیل حلال دا تاسو چې په دا کم حرام وای دا ټول بنی اسرائیل ته حلال دا نه چې په دنیا کې څه شی وو چینجی او منګکان لکه چینانو خوراک ټول کو نه نه ټول ارته نه خوړل پوه شو کنه هر شی نو حلال د دې نه کل نه کل سره کل استغراق عرفی مراد ها نو دا استغراق عرفی چې کوم دنه دا پیدا نه بیا به در باندې څو سوال نشي کوله وعلم ادم الاسماء نو او خد الله تعالی ادم علی السلام ته نمونا اغه سیزونه ورته خدل معنی چې کوي د اسماء مسمیات معنی کوي نو اغه سیزونه كلها طول طول جاءت ضرورت هغه وخت کې ثم عرضهم على الملائكه بیاي دغه سيزونه پیش کړ په ملائکه باندې عرضهم کوي دهم ضمير نه پته لګي بعض علما وای چې په دې کې ذوي العقول غير ذوي العقول ذي روح غير ذي روح طول سيزونه پکې وخا دا ته پکې نو ته صرف دغه کټوي ماټوي نور دی خواته چې کوم ده نور سید نو مو چې دا غوا دا د دې زړه دا شی دا شی دی دا ورته مو خودل علی الملائکه دی په ملائکه باندې فقال ان الله ورته وی انبئونی ما ته خبر راکې بیا اسماء هؤلاء په نمونو دې سیزونو باندې سره د منافع اونار دې څه فائدہ لري څه فائدہ ان کنتم صادقین د دې سیزونو نمونه راکاو خای او دا نو چې فقال علمنی لکه چې یو تعلیم ورکول دی یو انبار خبر ورکول دی تعلیم هغه ته وایي چې پاغي کې متعلم ته فائدہ ای متعلم ته سی فائدہ ای نو الله تعالی چې آدم علی السلام ته نمونه خوذل د آدم علی السلام ته کې فائدہ وکړ او فرشتي چې الله تعالی ته د نمونه بیانې نو پدې کې الله تعالی ته فائدہ نشته دی کنه ځکه ورته سووی ام بای ورته وی فقال ام بیونی ورته وی ما ته خبر راکې بی اسماء هؤلاء د نمونه د دې سيزونو ان کنتم صادقین کچرته ای تاسو حق ترسیدون کی حق ترسیدون کی ای او په اتحاد کې خطا کی گئی نو نو ماته دا نمونه وخای دا معنا نیولو کا دا معنا نه ځکه وکړه سوال بیا راځي سوال دا راځي چې یاله ک ان کنتم صادقین ک تاسو رښتونی ای نو څه شي کی رښتونی نو دلته جلالین سے بعد مفسرین اوی داس یو ټکه لګی هغه ټکه دا لګی ان کنتم صادقین اټکه داس لګی چې انهم مستحقون للخلافه فرشتو دا ویلو پزړکی چې مونږه مستحق د خلافت یو مونږ سیو مستحق د خلافت یا دا ټکه لګی چې ان کنتم صادقین فی ان الله تعالی لن یخلق خلقا اکرم منا چې الله تعالی به زمونږ ندیر زیاد معزز مخلوق پیدا نکی خوش وی وای دا خبر سلام دا خبر دی کی خدا خبر سره دا خبر صحیح نه دا مناسب اندر شان دے فرشتو سات تک فرشتي لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون دور خطرناک تراس کول چې الله تعالی به زمون نه و دې ګل زنا اوذ بالله زمون نه بهتر مخلوق تو پیدا نکی ولی نشی پیدا کول الله تعالی کول صحیح وا بلکہ انبیاء علیہ الصلات والسلام کی دی بل اتفاق دا مقرب فرشتوں نے اللہ تعالی کی سی نو دا سدی دا مخلوق اکرم نے پیدا کرے نو دا خبر نہ دویم دا بلا خبر ہے ان کنتم صادقین انہم مستحقون للخلافت دام پال لائے کرا دام پال لائے کرا بل دا خبر پہ اعتراض کے راضی کہ ان کنتم صادقین کہ تاسو رشتونی ہے نو ما تا خبر را کہ خبر خبر نہ کڑے شو نو چ خبر ور نہ کڑے چن دروغجن چکلی نو دروغجن دروغ هم فرشتي نه وای نو مونږ وای نه کنه تا د صدق معنی قران کې لیکل دي کله قران صدق ذکر کوي په مقابل د چا کې راځي په مقابل د حق او د دعوت کې ذکر راځي دروغ کله قران کریم چې کوم د صدق ذکر کوي په معنی د وفا سره راځي لکه راځي په سورته احزاب کې وراشي من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی مومنانو کی سڑی دی صدقو رشتیا اکلا رشتیا مانا صدال تکی پورے اکلا ما اغواد عاہد اللہ علی چی اللہ ترے کڑی وا اللہ ترے چکم وادا کڑی وا اغی پورا کڑا کلب صدق چکم دے اغب مانا دے کلمی دے توحید سر راجی والذی جا اب صدقی وصدق بیہی اولائک هم المتقون نو کل صدق پا مانا دے سر راجی مانا دے اصابت او حق ترسیدو سر راضی اصابت او حق ترسیدو سر راضی نو ان کنتم صادقین کہ چرتا یہی تاسو حق ترسیدون کی پدی خبره کہ نو ماته دانمونه خوئی پکما خبره کہ دی نمونه ز دکولو کی کہ تاسو حق ترسیدوی پدی نمونه ز دکولو کی دکړی موی نو تاسو ماته خوئی نو دا سوال دا الله تعالی ورته وی قالو ذوی سبحانک لا علم لنا پدی آیات کے مقصد سو پدی آیات کی اللہ جل جلالہ اگد فرشتو چکم دے حکمت پختنہ کڑی واغا حکمت وتا اللہ تعالی خکار کئی آدم علیہ الصلات والسلام تا اللہ تعالی نمونہ او خودل آدم علیہ السلام تا معلوم شو یو کارو شو اس دین کار فرشتو نہ پختنہ کئی قالو ندی فرشتو وی سبحانک پاکی دا اللہ تعالی را شریک فی العلم نا الله تعالى فعلم كسوك شريك نشتري لا علم لنا لا علم لنا نشتري علم منغسرا الا ما مگر اغا علم را ترى دي علمتنا تتارا خودل دي منغتا انك انت العليم الحكيم يقبل تقوى وحكمة والاي داد فرشتو جواب دي او داد فرشتو اعتراف دي پس باندی پدی خبر باندی من پا علم غیب نپوئی گو من پا علم غیب نپوئی گو اللہ من پا نپوئی سبحانك لا علم لنا خجی اس سبحانك پاکی دا اللہ تعالی دسا چینا پاکی دا مقام دا علم شروع دا نشریک پی العلم دا دی وجنا امام مفسر دا اول طبقی طبقات المفسرین چی تاسو گو رہی دا مفسرین اخپل خپل طبقات کی یو اغه مفسرین دی چاغی تفسیر مدور نه لاغه تفسیر اغه صحابه دی تابعین دی لکاری کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابن مسعود سے دے دا مشهور مفسرین دی تابعین کے ضحاک تے مجاہد دے دغرنگ قتادہ دے او ورثہ کے کم دے نسودی دے دام دی پوش کلبی دی دا وغیرہ دی یو چاچے دی تفسیر تدوین کرے دی نو پا مدونین و مفسرین کی امام المفسرین سوکتا ابن جریر تبری دی خوا ابن جریر تبری دانا مفسرین پا اول تک خلقو کرے دا در رائی چراشی نو آغا آرائی چکم دی نو آغا من لیکی گی دکا چلے معصول تفسیر راولی یو امام رازی رحمه اللہ دی دیر روی مفسر دی اور قرآن حل کر دی البتہ پا تفسیر کی درائی اعتبار سے دی اگا پا دی درجہ کے دی چکا چر تا دی پا یو رائی کی بیخی متفرد چنو بیا رائی اعتبار نشتا دی امام رازی رائی لبیا اعتبار نشتا دی امام ابن جریر کے متفرد چنو بیا رائی اعتبار شتا دی خواب تا بدا سزای پزای بدا مفسرین رو تبقات او دا بفیجا نگو سر گوری خواب کی بیا کل سبحانك لا علم لنا نو امام ابن جرير وي سبحانك تنزيها لله تعالى من ان يعلم الغيب غيره اغدا معنى كده كخ تنزيها لله پاکی دا اللہ لرن ننزه تنزيها ہوشی منگا پاکی بیانو پاکی اللہ لرا من ددی خبرنا ان يعلم الغيب غيره چداغن غیر بل تو غیب بانی پوشی داغن غیر بل تو غیبو نپوی کھا اس پلا اعتراف کئی ویلا علم لنا منگا سرا علم نشتر اللہ منگتا پتا نشتر چی دردی سید نسن مندی الا ما مگر غرا تشتر علم تنا تتا منگا تا پویا را کردی اللہ تتا کم را کردی اغیبان پوئیم پا دین پوئیم اس پر یہ سوال دی سوال دا دی چی امتحان شروع دی امتحان چی تا اخلی کنا او چا تا کم شاگرد تا یو شاگرد تا سبقو کولو ابل تا دیونا کولو بیار دوار نا امتحان اخلی نو دا ظاهر که خو سخکاری بی عدی اخکاری اللہ تی من نسبت نکو پوچ کنا فظاهر که دا بی عدی اخکاری نو چه اللہ تا آدم علیہ السلام تا نمونه و خود فرشتو تی اولی نلی خودی نا دایوائی دوارو تا پیوز ایبانی خودی دی خو آدم علیہ السلام ذکری دی فرشتو نلی ذکری نو سوال پی دارا یو چه و علم آدم الاسماء اللہ خوی چه آدم علیہ السلام تا نمونه و خود نو آدم علیہ السلام تے زکوی چ اغز دکل کلا کلا سڑے شاگردان کی سبق خی کنا نو دی فلانی تے سبق اخو مطلب ہدایت تے دکلو ادانو روسی تے باریا سے ناس کو پوچھ کنا نو بیا پاگی دا کہ داسی وے چیا راستے دے ما دی فلانی تے سبق اخو دا پدی تے بار سرے خبیا اس دل تک سوال پی دا راضی کہ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا فرشتي خدا روح نہ ہوئی فرشتي خدا وے چ اللہ من تعین مشتے مگر اگ چ تا علم را کرنا چتا راکنه ده پاگی پوی گو اللہ خو چتا نده راکنه ده پاگی نده پوی گو نو دا معلومی که چه دیتی نده ور کرده نا جواب داده چه نده ور کرده ده عیلنه خو دلتا که داست چل شویده چه یو استعداد ده استعداد آدم علیه السلام تا ور کرده چه آغا کی اغبان الوگر آسلا نو آغا تا ده دی ضرورت چه یاره ده پس زان مول کم دا دول ریده نو چه آغا دارتا که وار ده فورا نیاد چه نیه بیده پوش کنه او فرشتو کی دا استعداد نو نو چې فرشتو ته خول نه غیپ نه پوی دل تیرا سوی پوجو ډوړای څه شه نو وی خودل ورته خودل دی ورته خو هغه استعداد نشته دلته چې دی وای چې الا ما علمتنا مونږ ته هغه علم شته چې تا مونږ ترا کړی دی نو مطلب د تعلیم نه غدواړه خبرې دي ما تاسو ته وخت چې کم تک کړو او پکار راغی کنه چې ما ته چې یو واحده او یو استعداد دی نو په ادم علی السلام کې واحد وته او شو او استعداد وته فرشتو ته خو واحد او شو خو استعداد پکې نو نه پوی دل کې تاسو دی لکه تاسو ته اوسو یما چا چې حج نه کړی حج چا نه کړی هغه ته دلته په کتاب کې د حج مسائل وای کنه دا ټول مليان ما تر د رسالو کې په مليان ناس دي په ایمان نه تم شمو جمع باندې چې ما نو وخت نه کړی حج مسائل کی سبا ګډ اورې ټول هم له راځي وجه دار چې حج نه کړی سوک چې حج تلال شي امي سړې به کو چاغال ته واپس راشي هغه ته ټول یا کیو لاله ته ضرورت پیښ شي چې ضرورت ته پیښ شي هغه زدکی او چې ضرورت ته پیښ نشي هغه ته نزدکی نو دغه شانت کار وو دا مې آسان مثال درکړو خو هغه منطقي او فلسفي مثال نه پکې دی دي چې مربع د عدالت فلانه فلانه یو چې چات ضرورت نه پیښ هغه سیش تر زکی او چې ضرورت پیښ شي هغه به لاس ته زدکی په پوه شي نو دغه شان دي چې لا علم لنا الا ما علمتنا چې تا مونږ ته تعلیم را کړی دی په وحي او په استعداد دواړو سره خو پوی ګوالا اول د فرشتو فراق سره هغه ذکر دی سره ذکر دی نو فرشتو د ذکر خیا دی بیا که سم ذکر چې کوم دی هغه چې الله وحی کوي هغه دی کې وغه کوي لیکن دو زمون دا دغه فراق ډوړی نه ده مړی نه ده نو هغه ته چې مړی نو خو هغه ته نه اږي دا چې د مو په څه کوي پوښ نو دا شی د دی او دا غاستیا دا پکې نو ها لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم دی زنا بیا دا اهل زیخ خلق مارتوی بریلیان دات استدلال که چه او گورا یو علم ذاتی دا اللہ دے یو علم عطائی دے خبر ورت دے نو علم ذاتی چ کم دے ٹھیک تے فرشتو تے نشتا دے خو علم عطائی و تشتکن و الا ما علمتنا الا ما علمتنا نو دا علم عطائی دے دادی پا غیب کی تقسیم کی او پا ماکانا او ما یکون کی تقسیم کی دوی وی دا اللہ او دا نبی او دا اللہ و دا فرشتو ترمیان دا پا علم کی فرق دارے چ اللہ تم علم غیب معلوم دے نبی تم معلوم دے خدا اللہ غ ذاتی دے نبی غ عطائی دے فرشتو تم علم غیب معلوم دے او اللہ تم معلوم ادا فر دغتا دا اللہ تعالی تم علم دا مکان ما یکون است او فرشتو انبیاء تم است خو اللہ تعالی تو کم علم دا مکان ما یکون دے غ ذاتی دے او فرشتو تا عطائی دے من وای دا کم زاینا وای دا دی زاینا چلا علم لنا الا ما علمتنا نو من وای چلا علم لنا الا ما علمتنا تو تا علم عطائی وای کنا دا لفظ عطائی وے دا بدعت دا سدے بدعت سلف فرانے من کو سلف تچ کوم دے خیر القرون تبدی پوش وے دا خیر القرون نہ بت تفسیر راخلی دا سلف فرانا تفسیر نہ نقل دا بدعت تفسیر دے دے ما خبر دار تے کم دا وتا علم ما کان ما یکون راغی دوی چی وے چ لا علم نا الا ما علمتنا وای پوش وے کنا نو خلاق ورتا تعلیم ور کڑو کنا خولی دی وکړه نه سیزو نمونه زده کړل زده نه کړل نو اتواق ورته وشو خو لیکن دا خبر راته دکړی خون لیکنه بل دا خبر چې علم غیب چې کله مخلوق ته الله تعالی د غیب رقم خبر ورکی پاغه باندې اطلاق علم غیب نه کیږي بل دازی او غیر ما تاسو توالی درکړي بیا غټین چې کله دا مسله ویله نو دا معنی چې کوم دی لا علم لنا الا ما علمتنا او بل په دې کې نحوی اعتراض هم دی چې دا خو استثناء الكل من الكل شو علم ما كان ما يكون تأخلي أو ذاتي أو عطائي أو استثناء الكل من الكل كي قال لك تو جاء عن القوم فوشك أنا إلا كلهم ما تقوم طول راغي مگر طول نو راغي فوشك أنا طول راغي خو يوم نو راغي فوشك أنا طول راغي خو يوم نو راغي لذا فإن خبرك لا علم لنا إلا ما علمتنا دوائي نجولي تتواج ما كان وما يكون علم وتحاصل به دا الله جل جلاله سره صفات د علم کې څوک نه شریکيږي هغه که ارڅنګوي دا د هغه ذاتي صفات ته په صفات د علم یعنی غیب او د هغه کې مکان ما یکونه کو سره څوک نه شریکيږي انک انت العلیم الحکیم یقینا ته پو یو حکمت والای بل په دې سره بل مثلا معلومه شوې لا علم لنا الا ما علمتنا فلاسفه ځانته یو مدد جو کړل فلاسفه وای د فرشتو په علم کې نه زیادت راځي او نقصان راځي ولی وہی صورت صافات یو سلسلور شپیت کے راضی ہاں الترازی صورت صافات درویشت مسیح پارا کے 164 کے راضی وما منا الا له مقام معلوم دوی سوی او نشتر زمنا الا یو کاس یو تن فرشتي وي الا له مقام معلوم مگر دا یو ځای معلوم دي فلاسفه راځي دې آیات ته استدلال کوي او دا وایي چې بس فرشتي په علم کې په یو مقام ولاړ دي نه پکې زیادت راځي او نه پکې نقصان راځي موږ یې ځان شروع وي د خپل عقل نه تفسیر کې د سلف نه منقول تفسیر چې نیو د خپل عقل نه کې دا زندقه ده کنه و ما منا الا له مقام معلوم ما نه دا چې نشته د موږ نه مگر دا غره پر یو خاص ځای د عبادت معلوم دی فرشتو عبادت ځای نه معلوم دی دا غي د هر یو تن عبادت ځای معلوم دی دا خبره ته کوم دی چې تواج راغي په علم کې اضافه نه راځي دا آیات کې دال دی دا آیات کې دال دی لا علم لنا الا ما علمتنا موږ ته علم نشته مگر چې تیر اتراکی چ اللہ ور تور کی بیا پاغه علم بالی فراش علم راش علم ایت جی بیا راش نو گورا فرق راغ کران نه دارنگ فرشتو ته مخه پتا نه وا چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام کې نقطه د خلافت صدا رست بورته معلومیږي چې او نقطه د خلافت داو نو داو گورا دغه کوم در علم کې اضافه را لکران لا علم کې اضافه راځي نقصان راځي درات دې چې دا خبره غلطه ده چې دوی کوي او عقول عشرات نجو کړی دي وای دا عقول دي کنه دا فلسفه ملائکه ته عقول وای دا بالکل باطل استلاله مونږ وای چې نه دا عقول استلا اسلامي نه ده اسلامي استلا ده چې ملائک دي د الله تعالی رسولان دي مخلوق ته جسم دي نورانی دي خو څه کنه یا تشکل به اشکال مختلفه لا یذکر ولا یؤنس بل دا مخلوق ته ښا انك انت العلیم الحکیم یقینا الله تو العلیم خپویے تپویے الله تعالی تا علم دے مون تا علم مشتر دا خو اقرار وکړو او الحکیم والله تعالی ته حکیم حکمت والای صح حکمت ته حکمت دې داده چې الله ته چاته علم ورکین بس استا خو خل الله ادم علی السلام ته ورکړ دې مونږ ترې نه درا کړ داستا حکمت ښا ورک قوافی الایات سلی دا په بل ټکه ووري قوافی د آیاتونه فواصل الایات وته وی کنه قوافی او فشار کې استعمالی کی فواصل الایات چې آیات تکم ده ختمیږي دا غی خام خدا غایت سره مخ کې سره به مناسبت وی ګوره ها دا نه چې کلی مطلب دار چې بل دا په کم ده کې تا العلیم الحکیم وی په کم ده کې العزیز الحکیم وی عربی تلاوت کول وی ویل والسارق و نا دا بل کا تلاوت کول وی والسارق و السارقۃ تقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله غفور رحیم دا سیونه دا غل سړیو دا غلی خزنه لاس کټ کای دا پاره دا عبرت ته شو کنه اوس به سیوی الله تعالی بخون کې مهربان دی دا چی ویلی عرب باندې چی سړیو عرب هغه ورته وی دار دا آیات تا خطاو دا آیات تا خطاو دا آیات بیا وای چی بیا ویلو هغه جزاء بما کسبان کالا من الله والله عزیز حکیم چی دا وی یوست سیوی هغه ته وی تا قران زده وی نه ما قران نه لسه نو بیا ولی و دې دا کې سړی غفور رحیم لګین حالت لاس کاټ کې پوښ وکنه او دلته وای چې مطلب دا دی الله غفور رحیم دی دلته کې لګی دا چې د قوت او د خبرې نو عزیز الحکیم زور ور دی او حکمتونو والا دی زور دا غره چې مطلب حکم کړي چې لاس کاټ کې حکمت په دې کې چې ولی لاس کاټ کې پوښ په دې حکیم مغزات ته دا هغه حکمتونه نه پېته نه کوي نو دغه شرط انک انت العلیم او الحکیم حکیم دی الله تعالی حکمتونه دادی چې آدم علی السلام ته علم ورکو فرشتو ته دغه علم ورکو او په دې باندې هغه سوال هم ده پښو چې څوک دا سوال وکړي چې را صحیح شو په آدم علیه صلوات و سلام کې نقطه د خلافت اوس ته معلومیږي چې څه شی شو علم شو علم نقطه د خلافت څه شو علم شو خو دا خبره ده چې دا علم الله فرشتو له ولین ورکول چې ابو نه خلیفہ ګان جوړ کړل نو جواب دا ده چې الحکیم بل کینا حکمتونه د الله تعالی دي په دې کې ستانه چلیږي ته واچو ولی پوچ دا هغه کار چې هغه آدم علی السلام له خلافت ورکول او فرشتو ته نور کول دا هغه کار ښا دا جواب دی یهودا د انسان یې ونه پیدا کول قال یا آدم وان بهم باسمائهم اوس جواب داده قال یا آدم الله وی اے آدم ام بهم باسمائهم دو خبر اوس وی یو خبر آدم علی السلام ته علم حاصل فرشتو ته علم نشته دغه علم ورته نشته اس درے من ابتدا دے کہ فرشتو تا پدی خبر علم راشی کہ آدم علیہ السلام کو دے دو خبر ہی کنا تا تا نشتے معلومات دتا شتے تا تا داشتے تے دتا شتا نہ دا دا درے من خبر ہا دا دا ابو سفیان تا قول کہ راضی کنا ابو سفیان تے جاہلیت تو وقت تلو لگتا ہرق دا دا فاتا آدو مسلمہ فاتا مسلمہ تل کذاب ورتوی دا تاس کہ کم پیغمبر راغلے ابو سفیان لا ایمان نو راول وی در تاس چکم پیغمبر پا تاس کرا گلی دیست ہوئی اگو وی دی وی چی پا ما وحی را گلی دا اللہ در طرف وی سنگ وحی دست ابو سفیان ورطوی اگا داس چوئی چی علم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرنا بابیل ترمیهم بی حجارت من سجیل فجعلهم کاس فی مأکول وی وی چی دا اللہ در طرف ما کرا گلی دا اگو وی خا وی ها کذا انجل علی وی داس وحی پا ما مراغلی دا وی سنگا وی الفیل و ملفیل و ما داک ملفیل لہو خرطوم و ذنب طویل دا تیوی سر شید تا غشید چه دا خبر اکلا ابو سفیان ورطوی والله قسم پا اللہ انکا لتعلم یقینا تا تا پتا دا انی اعلم انکا تعلم پوچکا نکا قسم پا اللہ چه دے مطلب یو خدا دے چه دا روگ ویم پزان پوئی تیک شکا نا یو دار چه دا روگ ویم ترہ بانے پوئی یو دائی چه دا روگ ویم او ترہ بان دے زپ دیم پوئیم چه دے پا ما پوئی چه دا روگ ویم پوش شکا نا ابو زفیان وقت وی قسم پا اللہ تا تا پتا دا چه زپ تا پوئیم چه دا روگ وی تا تا خبتا لگی دل تا کی دا دے شو چه یا دل تا کی اللہ تعالی اس پرشتو تا دا علم ورکی چه پرشتو تا پتا لگی چه آدم علیہ السلام تا پتا لگی چه آدم علیہ السلام تا پتا لگی اور تا دی علم اشتری پس نظمہ کی پا تدبیر او پا نظام بانے کوئی گی قال اللہ ورطوی یا آدم اے آدم انبئهم بی اسمائهم یو چه حرف ندا کم دا کرالا دا نبی سر با حرد ہے کہ سوائی صلی اللہ علیہ وسلم او علیہ السلام خو یو د حرف ندا په ځکه بنوایي ښا دا منقول ندی ګوره معصوم نشان ورشا سے فیض الباری کی لکھی دی چې حرف ندا کم دا کړه لعل تو صلی الله علیه السلام و صلی الله علیه وسلم نه جوړی خو چې کچا ال ته مخاطبای نو بیا بتوا چې یا ادم علیک السلام ها دا منقول ندی معصوم ندی په دې وجه باندې یا ادم اے ادم موږ د کمانو کما تاسو وای چې ګل بیا ده بده اے ادم ام به هم بیا اسماءهم خبر ورک دی فرشتو ته بیا اسماءهم په نمونه د دې سونو باندې دلتا ورتا داستنا اوی که علمهم اسماءهم دا دی نمونه ورتا او خواهد ولی پرشتی بیا نشید دکاوالا استعداد تکی نشتره ضرورت وطا نشتره نو بیا لفظ تعلیم برانو و لفظ دا امبای بیارا و خبر ورکا خبر دکا پرشتی تی گرشن نشی پورتا کولی او نیز دکولی شی ام بی اهم خبر ورتا ورکا بی اسمائهم پنمون رو دی سجنو بانده فلم ما ام با اهم محر کرتا خبر ورکا آدم علیه صلاة و سلام دی پرشتو تا بی اسمائهم پنمون دا غسی سجنو بانده اغا مسمایا ترسی ورتا و قول چوی قول ورتا بازی وی دای و تعاملا نو قول بازی وی قولا نو قول لسانانی ورته وی دا دا شیر دادی لپاره فکر راځي بعد وای نه خوشی سمې چې کوم دنه دغه وکړو غړې واغل خوشی ورته چې کوم دنه خمه زیدار وخه کاش کړه او دغه کې نه ته باندې کا فکر وای کې دی فاصله ډوډۍ پخا کړه او کې خو دل دواړه راوای غسته او آدم علی سلام چې کوم دنه هغه ورته وکړه مالن وی دا شی نه دي او وګورې ته دې پرمتا ته فرې نه کړو خوشی خاطر نه فرې نو دا شی او خدای ته تیاری دي د دین دای نمونه دی دای فائدې دا ټول دل چې ویلې دل نو هغه ویلې او هو دا خو رښتیا خبره ده د دې موږ ته دغه نو موږ ته ځکه اندازه نه لګیدل نو باید وي عمل نه ورته دا وکړو فلم ما انباهم باسمائهم نو هر کله چې خبر ورکو دی آدم علیه السلام او هم دی فرشتو ته به اسماءهم د نمونه د دې سيزونو دا با ما تاسو ته تعبیت با کا مراشی کنا نو موږ مانو ته او ما با چونکی په تعبیت ته پاره نو ما دا زائد نو ما سم سم کوي د پښتو چې سړی دی پویږي چې ته ته وای چې خبر ورکا په نمونه د دې سيزونو نو پښتو کې داسې پښتو وای داسې معنا کوا اے آدم خبر ورکا دوی ته هر کله چې خبر ورکا غو دوی ته به اسماءهم د نمونه د دې سيزونو نو ورې کو نو قالا علم اقول لكم فرشتي پويش کي اوهو د دوی علم راغه پخپل زانون باندې ته مون سره علم نشته ته مون سره علم نشته او په ادم عليه الصلاه والسلام باندې علم راغه چې د سره شته دي د سره علم شته دي پويش کنه علم به علم ادم راغه نقطه د ترجیح ورته شو معلومه شو عمر رضی الله تعالی عنه با مجلس تا مشوری تا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ را گفتو چرا گفتو بے نو ابن عباس سے باندی صحابہ و اعتراض نو مشران صحابہ و بدریان و زار زار بوداگان ویچی دا سی وارا وارا بچی پا زمون کام شتا دیکھ شورا تیرا ولی بیا چی منگی مرا ولی عمر رضی اللہ عنہ تینا خیر دیکھ فرق شتا بلا ورست شورا جوڑا شوا سوال اوکیو وی مقصود گورا دا داوال صورت منگا وایو کنا اغم دا داوال صورت مالی مولا وی مقصود ده سورت نصر سده سورت نصر ادا جا نصر الله والفتح مشران صحابه وی تسوائی یو سایو پاسی دو وی نصرت تا اللہ بل باوی فتح بل باوی تسبیح بل باوی تحمید ابن عباس سے پاسی اغی پاسی کشرو تولو که کشرو پایسو لوی تسوائی وی جرل او داغین وستو وی فیه نحو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پدی که در رسول الله ده وفات ویر ده جرال پوشوی وی سنگا وی هغه داسې چې الله ورته وایي چې نصرت راغی فتح راغله دین غالب شو نو فسبح بحمد ربک واستغفره تسبیح تحمید او استغفار کوا نو تسبیح تحمید او استغفار سره هیڅ کم تم کوي خو بس ډیوټي دی پوره شوه واپس په استغفار کوا صحیح شوه نو هغه ته وایي چې د دې وجه نه ماده په شکر کې کړه صحیح شوه دا الله تعالی نو الله تعالی آدم علی السلام فرشتو ته وویل چې ولې می خلافت ورکو وی زکتی دسدے فلم ما باهم باسماءهم قال الله ورتوي علم اقول لكم ايا ما نوي لي تاسو تا اني اعلم غيب السماوات والارض يقينا زپويغم پپټو سيزونو داسمانونو باندي والارض او دزمکه باندي واعلم زپويغم ما پاغس باندي تبدونا چ تاسو ښکارا کوي وما كنتم تكتمون او اغس سيزونو چ تاسو پټوي چې تاسو سخ کار کوي او سپټوي دغه ټول ماته معلوم دي دا نقطه زپوي زپي جنم ماته پته لګي چې په دې کې نقطه د خلافت سره تاسو نقطه د خلافت د پاره تسبيح تحمید تقدیس پیش کو فقط تسبيح او تر تسبيح او لذي خا پوه شو کنه په دې کې نور استعدادات دي نور استعداد په پتا کې وینو هغه د پاره او بیا وړاندې کیږي حکومت پر د سکی حواله کیږي په ټول صحابهو کې د ټول صحابهو نه بزرگ صحابي ابو ذر رضی الله تعالی عنہ تور نزیات غریب ډیر دی تقوا دار او د تقوا په هغه باندې سره غلی انتحار غلی او د ډیر تقوا د وجنه بیا دا خبره کوله چې وی زکات څه دی زکات چې کوم دی دا چې کوم خلکو باندې زکات راځي وی دوی د اخرت کې څه ته الله پاک سزا ورکړي ای ولی زکات دی مال خزانه کوي نو مال خزانه کول چې کوم دی په دې باندې الله پاک به سزا ورکړي اغا کعب الاخبار ورته وی اغا تابعین اغا ورته وی چې حضرت دا خو دین چې کوم دی یهودیت ډیر سخت پاغه کوم دا خبر راسته نه او ته واچ اسلام کې نو زکات ته سړی ورکی بل دا کانز نه دا خزانه نه دا غوسه شو ته غلش یهودی ته پسته خو شه او یهودی اول یهودی بیا مسلمان شو یې غلش ته پسته کویږي اخیری هغه سره سختی خپل گزارې په کوله منډه پسې والا هغه ته خطا عثمان رضی الله عنه په املا باندې وویل ډیر زیات تقوادار وخا او نبی علیہ السلام دا فشان کی قسمه قسم پیشنگوئی ایم کری لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل والیان جوڑاول نو آغا وطاو یا رسول اللہ مون چطا والی مون جوڑا چطا امارت مون تظیمہ داری مون تم راہ کانا نبی علیہ السلام پیلاس کی خدو یا ابادر انکا ضعیفن پہنچوی ابو ذر اتا کمزور ہے خدا کارن شکر دا مطلب دا انفرادی تقوی رضان تا دا دشتا ولیکن در نظام چلاول چکم دیکن آغا ذان تیو ترز دی نو فرشتی نو سبیح و نو قدس و نو نحمد و آغا طول قرآن دیکن فاللہ تینا نکتا دا خلافت دانا نکتا دا خلافت پا دا نظام پوی دل دی پا دیو دی مانی علماء کرام دیده که دیکلی دی تاسو چکل قرطبی گوری پا دیده مانی دا خلافت کامیاب بحث بہترین بحث کرده قدید قرطبی گوری بیا تفصیلی بحث آغا کرده او بیا آغا قدیده که ویلی چه علم دی د نقطه د خلافت د پارسه د بنیادی شی وی علم دی ګوره ها په خلیفہ کې با علم موجود وي او که علم نه نو مشیران خو بیا د علماو نه خامہ خو سره وي او بیا یې وسره دا خبره کړی دا چې منشور به قران او سنت وحی وي خو شو کنه وعلم آدم الاسماء كلها خو شو منشور به سوی وحی وي هغه به وحی باندې بچیږي او طریقه به وي قتال فی سبیل الله ال تاسو پرته به وګورئ تفصیلات هغه ذکر کړی دي خاجی اوس دوی پدی خبره باندې چې کله دا علم ثابت شو نو دا وجر تردی ثابت شو نو الله ورته وی چې وا اعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون زه په یوه ګم پاغه سبان ته تاسو ښکارا کوي وما كنتم تكتمون او تاسو پټاوي دوی څه پټاول فرشتو دلته کې بعد راځو دوی پټاول هغه خبره چې وخت ما تاسو ته وکړي چې دوی په ځړه کې دا کول چې یارا مونږ د آدم علی السلام نه زیات مستحق یو خلافت بعد یو تکي بعد بل تکي دا تکي راوني ابن عتيه وای چې نا دوی نه پټول دا خو چې دوی دا پټول دا خو بیا فرشتو باندې اعتراض راغله فرشتو دا کار نه کړی دا کار په دوی کې یو سړی و ښا په دوی کې یو سړی و دا غسنو وی ابلیس هغه په دوی کې پاندې دوی هغه چې کوم دین هغه په ځړه کې دا خبره سره کړی و پټا کړی چې یارا زه خلیفہ وای دا د دې ولایت دین دی نه نو دا تکتمون چې کوم دې دا سیغه خود جمع رااله اخو مفرد و دا کله کیږي چې په قوم کې اوسړی دا کار وکړي کنه یو کما کل سړی را پاس یې غو لګیو په بل قوم کې مړی وکړي خلک وایي موږ فلانی قوم مړی کړو پوه شو کنه نو فلانی قوم خو نه کړی دا خو دا یو کس کړی خو لیکن دا خبره ده چې موږ بیا خلک هغه قوم ته نسبت کوي نو په دې وجه باندې وایي بعضی مفسرین لیکلي چې نشته دې د مر تکلفات ته ضرورت پوه شو دا الله تعالی دا نو چې دوی خامخا یو خبره پټه کړې ده الله تعالی اصلی تویت و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون چه تاسو ښکارا کوي څه پټوي دا غیم ماته پته نه وخاري چې ماته نورم پته شته نو سشته تمہ لوی تکلفات کې چې خامہ خاطر ځان دس یو ځای ته ورسه چې بیا عصمت کا انبیاء او یا عصمت کا ملائکه پای کې مجروح شي هغه مکوا وایذ قلنا للملائکه تسجدوا تردی پوری آدم علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی پیدا کو اول فرشتو تویلی پیدا کو فرشتو هغه سوالو بیا آدم علیه السلام الله تعالی پیدا کو بیا نقطه ترجید خلافت هغه چې کوم دی هغه ته او واچول چې علم بیا دا هغه نه پښته کوم دی آدم علیه السلام هغه علم هغه نقطه د خلافت فرشتو ته مسکار کړ عملی چې کله ښکارا شو نو اوس دا هغه نه پښ خلافت ورکړي وایز قلنا للملائکه تسجدوا او دا غسل ورمن عام دی په دې دریو آیاتونو کې مقدمه ودیتا دا استاد دا دعوی دا اثبات لپاره او عبدو ربکم عبادت تخفل ربکی ولی یواد بندگی غلا خاص کی لانه امر بالسجود الی ابیکم آدم زکات اغه امر کړه استاد نیکو استاسو اس پس دبان استاسو نیکو آدم تا اغه امر کړه نو چې ګور اغه دربان دمر انعام کړه دی نو چې دا دمر انعام دربان سوکو کی کنه او بیا ته مخړه یا طالب او چنه سو چا چنی وته وی چیرې ته فزمه دلته کی نو هغه ته چې و طالب سره چل دی چنی ولې دی ران پوښوی دلته خو ډوړی وافرا چای وافرا سبق وافرا بیا چرته دی کافر پوښوی نو دا دا څه دی مطلب دا دی چې ما در غدا دمر وکړل چې تاسو بابا ته ما دا ټول فرشتي په سید واچولې چې چا و نکړه هغه می وښړو او تر علی تنه د غیر الله عبادت کې بل چا ته سید لګي پوښوی نو بل څوک ستانه په دې مخلوق پوچا کیږي تاسو ته سید لګي تم لګاوه و اذ قلنا للملائکه نو یاد کپا وخت چې وی موږ ملائکه ته اسجدوا لآدم سیدو کای آدم ته علیه السلام ته فسجدوا لوی سیدو کړه الا ابلیس مگر ابلیس نکړه ابا انکار وکړو واستكبر ځان لوی غنو وکانه من الكافرین او ودې د کافرونو دې کافرونو اوس و اذ قلنا للملائکه کله چې موږ وی ملائکه وتا دې ځای پورې کوم نعمتونه او یا د دین بعد کوم نعمتونه غو ذکر کړي په آدم علی السلام باندې داسې په نسل غو باندې نو غټ نعمت په سجود او توبه ده لیکن دې په میانس کې نور نعمت مستحقه برازي یو څه شه دې یو دادې چې استخلاف په آدم علی السلام یو نعمت دادې خلیفې جوړ کړ دویم تعلیم الاسماء دې دریم امر به سجود دې سلورم چې کوم دې سکونت په جنت کې پینزم نمبر چکم ده نو یو د ټولو فراکونو اجازه ته ولا من ها رغدن ایز شیطما شپغم چکم ده دا یو خاص ونه نه چاغی ته نقصان ورکولو دا غی ونه نه منه کول دی ووم چکم ده د آدم علی السلام د توبی الفاظ د کول او دا غی قبل دل او اتم چکم ده الله تعالی امر بالهبوط کړه ده دام نعمت ته برابر شکا تلان دی کوشش او نهم چکم ده نو امر بالهبوط للتشريع چه تشريعي امور ده پارا کشي ده طور انعامات ده نه انعامات پا اصل که پا ده باب که طول ذكر کی خم مونتی اغا دوا غط چکم ده نو غرا خلو و اذ قلنا للملائكة مخي و اذ قال ربك وي که خیال کم رازی او دلتا که اذ قلنا وي ولی التا ما تاستو مقام ده تربیت ته پیدا که ولدی بیا غط علم ور که ولدی بیا دالی بیا دالی یا تربیت ته کنه نو رب ده تربیت سر مناسب لگیدو دلته اذ قلنا وي قلنا اذا که وي چه مقام ده عظمت ته نسبت ده ما چه کم ده الله تعالی تاریخا سی غل جمع متکلم ده الله ده پار استعمالی گی ولی ده جمع متکلم ده الله ده پار استعمالی گی نو پدیده ای که ده جمع متکلم سی غل الله ده پار استعمالی گی بعد ادبان بعد احترامن منگا وای نا ادبان و احترامن خود استعمالی گی با لیکن ده خبره ده چه بس دا تشهده دا صفات نده او کما یوی خود شانه تعالی دا اللہ نشان سر بس دا سیغر جای متکلم کم دا مناسب اخکاری التا غرولی کم دا چه ورطا مفرد مناسب بی اغدا که غرولی پا دی پوئیگی چوکو اللہ تعالی من پی نپوئیگو چه دا جمعی چه غفا کم دا که راولی ولی راولی او کم دا که البته من بی حکمتو نبیانم حکمت دی دا که دا دی چه سیغر جمعی راولا ولی راولا مقام دا عظمت تی عظمت تے کنا سیدی امر کیگی امر کیگی دادا اللہ تعالی دے تعظیم دے وجہ نمان لے کیگی امر نو اللہ تعالی دے عظمت مقام دے پدی وجہ مانی سید دغا راوڑا کل ناسی غد جو متکلم راوڑا پکم وقتی چی منگا اوی للملائکتی ملائکو تا اسجدو لی آدم سیدو کی آدم علیہ السلام تا پدی سجدہ کی اختلاف تے چی دا قبل الاستخلاف تا او که بعد الاستخلاف تا امام شهير ابن كثير رحمه الله لوی مفسر دی هغه وای دا سجده چې دا بعد قبل الاستخلاف خلافت نور کړي او مکه مکه سجده ور ورست خلافت نور کړي پښه او هغه خپل یو دلیل پیش کړي یو دلیل دا پیش کړي چې سورته حجر کې راځي سورته حجر تاسو راوړ وای پاږی کې دغه 28-29 آیاتونه وخت تاسو دا کړ هغه وای دا مخ کې ده سوال لسه ما سپارا ايه وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ كَلَّا تُوِي رَفْتَ مَلَائِكَتَا وَإِنِّي خَالِقٌ يَقِينًا دَفِيدَا كَوْنْكِمْ بَشَرًا يَوْ بَشَرٌ مِنْ صَلْصَالٍ دَا كَرَنْغِي دَرِنَا مِنْ حَمَئٍ دَا غَتُورِ خَتِنَا مَسْنُونٍ كَغَتْلُو خَرَابَ كَرِدَا طُورَ خَتَلَا خوش بُيْنَاكَ فسد خانتو فیدا سویتو کلیت دا برابر کم ونفخت فیه من روحی او روح پکی پکوما نفقعو له ساجدین نفوران پریوزه یغتا فسده سده کون پیتا پریوزه وی بورا جسنگ برابر کم نبس سده و کی استخلاف لانه نشوه او دا غوش منگوائیو نا سده چکم ده آدم علیه الصلاة والسلام تا چکم امر شوه جا سده آغا بعد الاستخلاف بعد الاستخلاف كم زين معلمي كي دغ زين معلمي كي وعلم آدم الأسماء كلها الله تعالى آدم عليه السلام تنمونه وقودل كنا بس داغي نفس نظام داغة عوالش نظام داغة عوالش ابن كثير بل دليل داغ نسي چنا آدم عليه الصلاة والسلام ور جنت تلالو جنت نفس ديار آره خوشو كنا من قوي جنت تتره داغة تلالي تكريمان تلالي ور خا دانو چل آدم عليه الصلاة والسلام بخا مخافة جنت كتول ومرو دي بنراوتو دال تعالى رو باصلو بيام جكا چلتے قولي اني جاعل في الارض خليفه خلافت پر پزما کی چلے جنت کی وینا چلے کو چھ کنا بعد خلق وئی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام دانا نو کھڑ جن گو جنت کی ناس کوتے جنت کی ناس تا تے ول نو وین کی اني جاعل في الارض راضی پزما کی تا نوراتلی واسہ مراتلی دا جنت تے چور غلیو دا دے مل مستیار پار خلیفہ جوڑ شو اس ورشے لگے کرام او کئی پوچھو کنا نو پروٹوکول پروٹوکول غلط لاڑو تھی اسورا دے ال تے تیری کنا او زبون دا چے صدر شی نو دا چرتا لا سی دام دیکھے پوچھو کنا دا لاڑ چوی دا تے چکر وو سوئزرلینڈ تے کسے شیرے اگے تے چکر وو اللہ تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام تے چکر ور کو چور تے جنت کے اوپر دا دا خلافت تے ردی دا پار دے پھر اس طرح تے خپل مقام او ذات کم دے نو معلوم دے ما خبر پدی دا کہ دا غلط اے تلاتيكم ابن كثير استدلال كي فإذا سويت ونفخت فيه من روح تدي برابركم وروح بكي فكوما نفقعوا له ساجدين سدة وتكوين من قوي دا أمر تعليقي دي دا أمر سري تعليقي دي أو أغا أمر تيكم ألتدر الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا لله إبليس بقارة كي أو نور رأيتونو كي أغا تنجيزي دي تعليقي دي توي كنا چلكا فلان كيرا روان دي نوچراج نو دا خدمت كي وكي و تعلیقی امر که در ضروری نیی چه خام خاطی در آتلو سرد مغا کاروشی صحیح شو کنا لکه در تاست تووی امر چه مطلب داره چه ملمر آروان ده کچه راغه نو مڑای پی روڑای پی اخراوی پاو غریب چه کم ده نو پاته بزیر آورا سیدو و بزیر آورا سیدو او تاو تا روڑای خیلی چه ملمر روڑای پرا پوچھ تیار اگر اور ہم وقت کرنے تیار کھڑے وا ایا دم آ غریب لا ناس نری اتوا چے نہ ماتے ویل کر اور سن اگر بڑوڑے ور کوئی پوچھ کنا اب اس چا بنا کھڑے بھی اگا وے چے نہ خدای بندہ اورے کر لا موڑے موس میں چے اس کرن ناشتہ میں کھڑے تے سکے نو داس دی دغا شانتی ددی مطلب داوی چے اگر راشی ساری ساشی او بپے اس کا چے تو اس کا بے پھر اس تے ماڑے ہو صحیح چھا نو دغا شان ترتیب دے کہ آدم علیہ الصلات والسلام اللہ تعالی وی چ پیدا سویتو چیزی برابر کم و رفعت فی من روحی یا فی روح کوما نو بیا بو تصدیق کوی بیا بو تصدیق کوی او سیدہ دا اندے سنگ بس اگر اپاس تاسو پ سیدہ پر نہ نہ نہ بلکہ چ مطلب اگے تا کلا استخلاف دا دور مسئلہ پک بیان کی تیرا شو تعلیم الاسماء اگے سراغ سراغ چ دا علم پتہ دی تو لگی دا چلے دا خلافت مستحق دی ول تدی ملاو چ دا تو ملاو شو می خ اس خلافت تو ملاو تو سے اکرام ہوئی پوچھ کنا سرکاری پارے کو تو پوچھ کنا نو اگا سیدہ ورتا ہا دادا سے پیدا سو تو ان فقط فی میں ہو خجی بل دغا یاک عمل لری کوی تاسو بل سوال پدی کی دار علی چیر د ملائکه سجدا کړي وانه باد وی او قرطبی وغیرہ هم دار اغست کړي هغه وی چې ملائکه سجدا کړي وانه دزمه کې ملائکه سجدا کړي وانه د اسمان ملائکه صدا امر نه دي شوی نو پدی باندې پتی می سه برت کړي هغه وی چې نا دا خبره غلطه ده تاسو ګورئ په دغا یاک په هرڅ تاسو وی فسجد الملائكة كلهم أجمعون إذا مرت أكيد تقول سريع سيدا وكل ملائكة طول فجما باندي طول سيدا كذا خا أسماء رزما كفيك نشتري ذا فرق كي نشتري ندغا فعلم بك حال شو هذي فسجدون دوي سيدا وكلا إلا إبليس مگر إبليس ونكلا لكن إبليس لم يسجد استثناء من كثير تيجوا كنا إبليس سيدا ونكلا أبا ابلیس څه کار وکړو ابلیس ماخوذ ده د ابلاس نه ابلاس نا امیدای ته وای د الله جل جلاله د رحمت نه سده نا امید ده په دې وخت ابلیس چې کوم د ناغه ویل کیږي ها خدا ابلیس وسوکو او دا وسنګ چری دا رست وایو ها خود دی ابلیس انکار ترتیب ده ته بیانې اول کې وی چې ابلیس سد او نکړه غوې سد نه نکړې نو چا وی چې سد نه کړې نو کې دې شي چې دا ټیم بس اوسګار نو فارغ بنو نو الله وی نن نا ابا انکار یو کړو چې نه کوما نو چا وی د دیو جن به نه کړې چې کنه یو ز الله ته سد کوم بس بل چاته نه کوم پوښوی نو ډیر بیا توحید پکېونه د دیو جن به نه کړې Allah wai nana da wajana wa wastak bara zani lui gano zani lui gano zani lui gano no cha bawi tiara ta haqiqat ki khubade da se lui sare uno Allah wai nawa kana minal kafirin de khuwa da kafiruna da kafiru da kufar da wajana da siddana na kade poche kana da nagay wata zikr ko us da de bal ta sual da de us khuda ki gi ke ta so khayal kade mashhoor sual ki gi وی چی امر چا تاو شو پرشتو تاو شو او گنانگار ابلیس شو چی سی دیو نکڑا نو ابلیس تا خو امر نرشوی ابلیس تا امر نرشوی ولی ابلیس تا امر نرشوی ابلیس تا امر شوی دی سنگا اگدی قیسی مکا قرآن بورا چی قرآن القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن بعض دا بعضی تفسیر کئی چی کل صورت اعراف تا تلار شکنه او ال تا اگور انشاءاللہ تعالی نو تا ته بخپله پته ولګی چې ابلیس ته امر شوی ده کنه شوی ها قال ما منعك الله ورتوي و ابلیس اسی من کړیتو الله تسجد ته تسجد ونکړه اذ امرتک پکم واکه چې ته ما حکم وکو حکم ته کړل کنه نه کړ نو دا دلته کې بعد مفسرین عجیب تر ذکر بل ته مفسرین د الله تعالی لوی اولیا دي خو بعد وخت کې دا چې عجیب تر دی وبن خلی وبن خلی دا پکې داخل شو داخل نه شو داخل شو داخل نه شو نه امر ورته شو دی کنه یاره بل دا قران وی دي کنه بس قران وی او د قران په حال کې موږ ته قران به تر دی اذ امرت کو ورته وی دي مر په امر وکړه تا ته نه وکړه تا ته خالص تم خاطب چې غیر اوره مفرد ته تا ته نه امر کړی نو دا دغه وکړو اوس د دولي ادم الته په بل ځای کې هغه تم امر کړی دی بل دا خبر اخلاق فسجدوا لله ابلیس بل خبر دا ده چې دغه قصه د ور سره چې ابلیس دا طریقه ده خلک وای کنه چې امرت اخوتي عربی کې دا طریقه وای امرت اخوتي فلم یطیع فاطاعونی الا عبدی ما خپل ورور ته امر وکړو نو ټول دا ما خبره ومنله خو هغه غلام نه ومنله نو غلام خو ستا ورور نه غلام خو نه ورور خو نه غلام کی پوه شوې خو لیکن دا مطلب ده چې دته مم کړی و دته مم کړی دی پکې ور داخل و خو لیکن دا خبره چې دا خبره ونه منله نو کله اکتفا وشي بعضې ذکر کړي او بعضې ذکر نه کړي په دې ده کې الله تعالی ابلیس ذکر نه کړو ځکه امر یې نه دی منلی نو په مقام د امر کې ذکر هم نه کړو چې ورک دي شي دی پوه شو کنه د امر چې ما درته امر وکړو د امر چې کوم دی نو هغه له دې وجې نه ذکر نه کړو اوس جدولی آدم فسجدوا لله ابلیس بله خبره دا ده چې ابلیس دې سو پیاره ابلیس وہ چرتا اول تیسا کول پاسمان کی بعد وہ ابلیس چ کوم تے دار فرشتوں نے ڈائریک ا قرطبی وہ ادارہ ہے جمہور را پوچھو کنا لیکن پدی باندې نور مفسرین اور سخر جنہ کڑی سنا ابلیس دار فرشتوں نہ بعد وہ دار سود جنات نہ بچانو جنات نہ سورۃ کہف تا سورا والا وہ 50 نمبر آیات قرآن کی تفسیر گورے قرآن بے تاس تحل کئی تھا نبا دورا اگدو قصو تنزغا کی گئی مجبورا کی گئی ویس قلنا لی الملائکہ تی یاد کا پاوکی چی منگوی ملائکو تا اس جدولی آدم سدوکی آدم علیہ السلام تا پس جدون سدوکا اللہ ابلیس مگر ابلیس نکڑا کانا من الجن ودا ابلیس دا جنات دا قبلینا ففسقان امر ربی نووت دا اللہ دا فکم نباہر فافتت تخیدون ہوا ذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو دا چخا دلتا که وی فکانا من الجن دکا حسن بسری وی او سختی کرده هغه البته چې خپل کړه دی هغه ته موږ دغه نو وایو غریبان خطا شوی دی اتحادی خطا را فغه وای لعن الله الله دې لعنت وکي علا من قال فغه چا باندې چې هغه دا خبره کوي چې کان ان ابلیس کان من الملائکه چې ابلیس ته ملائکه نو ويقول الله تعالى الله هو چې کان من الجن دې خو د جنات نو دا خو جنني و بیا څوک پکې دې طرف تراشي چې نه دغه جن د ملائکه نه دغه جن ته نه د ملائکه نه مونږ وینه دا جن د ملائکه نه تاسو ګورئ ملائکه کې اولاد شته نه نشته ملائکه اولاد نه کیږي دې پسې پایات کیسه وایي افتتخذونه آیا تاسو جوړوي دا ابلیس او ذریته اولاد ددو اولیاء دوستان او کارسازان هم من دوني غیر زمانہ وهم لكم عدو او حال دار چې تاسو دشمن دي دا اولاد شته کې نشته دا له وګره ذریته التبرات سوره دغه کې راځي انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم دي او د اولاد د قبيله دا تاسو د هغه ځای نه ویني چې تاسو نه ویني په دې سوره کې مخکې یو دغه کې سوره اعراف کې وځای کړي نو دا سره دي انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم معلومه دا شو چې اره دا جن چکم دي دا بیل دي او بل راځي بلکانو فرشتي به وایي چې الله تعالی فرشتو ته وایي التبا راشی کنا چه صورت سبا کے برازی چه تاسو دتا دست دی پر دغه انسانانو تاسو عبادت کول نو غیب وی بلکان یو عبدون الجن ندم گئی عبادت نه کړ بلکې جنات عبادت کولو فرشتي وی زمون گنه نه کړ د جنات کول نو کې جنات دغه جنات ته دغه نه وو د فرشتو نه وو نو بیا خو بیل چې او مونږ کې دیو قبیله کړه دی پوه شو کنا نو دا ابلیس دی او ابلیس ته ده دا بیا د جنات نه معلومه ده شو خنو چې ابلیس ته جنات نه ده دای نیکه دی باندې خلک وینه نه جن نیکه مارته وینه نیکه سو ته جان نه جان پوښت کنا او جان بابا یې نیکه ده دا د ابلیس دغه د جنات نیکه ده دی خو په دور رابع دغه کې پیدا شوه دی دغه قبیله کې پیدا شوه دی خنو بیا دا دغه چې ابلیس دی بیا پر آسمانونو کې سکه نو دی کې بیا اختلاف دی کے بعد وی تیارا دا کماندان وی پکوانے کماندان بعد خدا دی کی وی دا زور کماندان خراب شوی تو چلو کول دی کماندان سے وی کماندان سے تاس چل کلو جدا اصل کی چلو جنات قران چ کنا گڈ وٹ شو نو وی در جنات سر جنگ کول فرشتے راغلی کماندے دے پلاس کیوا پوچھ وی نو کوئی پتہ کدا ترا سوال تے دا وی دا کنا کابل مجاہدین دی کھلے کہ دا خبر دا چھ دا قول والله اعلم صحیح قول داده چه داده چه فرشتی که لزمه که تراکوزی شوی نو فرشتو چه پزمه که در جناتو سر جنگ شروع کرو نو در جنگ پا دوران کی جناتو زغلول مده کلسا سی بندی سی او شارل دی پا که بندی شو چه دی بندی شو نو در فوراً ویزا خود مسلمانی ما خود تو بعد آوزا خود دی کارونی که نیم پوشوی فرشتو تای خدا سی در آزا نای خیلی زن سر برا بود بعد وای چې دا فرشتو استاد دا وکم تاسو ورته دي دا هم کېدل خلک وای نه دا فرشتو استاد سریا الله تعالی او علم دغه فرشتي وای سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا یا الله مونږ ته نور علم نشته مګر هغه چې تا را کړې تا الله فرشتي وای مونږ ته اک علم نشته تی را کې نه دا چې مونږ ته ادریس هم ځان سبق وای دا هغه ځان ته درس دا هغه درس نو پکې ها هغه استاد نو بلکې دی خپل ځاني منافق او منافق وکانه مر الکافرین چې راځي کنه ورستو دا اصل کې دنه نفاق علامه تنه دي دا سره بوت ته ویل ته وګانې خو پزړه کې دا سو پزړه کې سام نو ها پزړه کې سام نو نو دا هغه شی ده کله ذکر راځي بارا تل فسجدوا الا ابلیس اباد انکار کو د دې امر منلو نه ویني من ها واستكبر او ځان لو یو غنو استکبار ابا انکار ته وی یو شی ته کوم دې نه بس نه کوم منن چې د الله دې کفر العباد ته وی منن چې د الله دې صحیح غزي نه کوم یار لکه پاکستان پارلیمنت کې بل پیش کې نه رسیدیت ته پاره اوی ونی مر الله حکم دې الله قانون دې کوم نه منځرو خو څه نه منځرو دغه ته کفر العباد دې کی ها کفر وړ قسمونه دي نو دا شو واستكبر ځان لو یو غنو استکبار او تکبر کې فرق دی تکبر هغه ته وایي چې سړی سره غټوم وي او بیا ځان غټ کړي نو هغه سي هغه تکبر وایي او استکبار هغه ته وایي چې انتم فی الماء و استم فی السماء خو شو کما دې ده ها او نو دا څه شه دې نو نو دا څه چې دا خف پلخ پلخ کم ګوره او دا نو ته څه کاری کنه چې دې معنا بل نشته دې نو دا ابلیس الله پاک استکبار تکې د کفار په دغه کې هم کله استکبار ذکر کړي چې ځان لوی ګڼي او د سره دینه پوه شو کنه ځان لوی غنی او تر سره پکې کله سره ځان او خيار غنی او سره پکې خپل نو هغه واست تکبرې زکه وی خا تکبرې و نه وی تکبرم کله کله راځي سره بغیر الحق او کله کله راوړي تکبرون فی الارض بغیر الحق متکبر ده الله په صفات راځي مستكبر نه راځي ځکه چې الله تعالی لوی دی او دا جائز تکبر ده الله تعالی الله متکبر ده خو لیکن ده الله نه بغیر او مخلوق کی چاره تکبر او جائز نه لري ځکه چې الکبریا او رداری والعظمه ازاری ها نو چې څوک ما در په دې کې منادا مقابله کوي الله وزیر علی سمنی فری نو دا سدی او واستک براده ده نو یو غنو وکار من الکافرین کان بعض ما د سوار سره ده دا کار چوکر وسار من الکافرین او ګرځي ده کافرونا دا خو یو مال دیو ماردار چې وکانه من الکافرین و دې په خوا د کافر مکی علم الله تعالی د الله په علم کې په خوا نه کافر دا اوس نه کافر نه دی دا ډیر جوړ راغلی خو شو کنه باځي باځي کسي کنه هغه ته ویني چې هغه لار شي چرته کو پر سره یو ځای شي به خلک وایي کله پلان یې ګوره تم راخه سره و دا چې بل وته وې دې پی ځنندا مخکې نه دا سره راغلی خو شو الله ول دا مخکې نه دا شو دا سم نو خا نو وکانه من الکافرین سره دغه دواړه دغه لګی چې کوم مشکله سواره وای نو دا په دې کار سره کافر شو او یادار چې اولی الله پاک سواره نه چې کانی می نن نو وکانه من الکافرین فی علم الله یا فی قلبه دې په خپل زړه کې کافر او یاد الله په علم کې مخکې ته الله معلوم الله ته معلوم چې دا کافر دې دا نه کار نه لسړې بیا په دې کې سوال لا سوال دا راځي چې الله جل جلاله چې دا کافر وکنه بیا الله تعالی دې ولې دې فرشتو په دې مینس کې ساتو نو د فرشتو په مینس کې ساتلو وجه سوا ولې تا حکمت سره نو باندې وایي چې دا الله تعالی ځکه ساتلو چې الله تعالی په سړي حجت قائمه وي چې ورګه چې خالص تاریخ کو پرو کې چې خلق دې ویني دا غي نه پسته رانی سم نو دې الله تعالی ښکارا کړو تر څو چې ښکارا شوی نو نو الله تعالی پیغه حکم مثال دې منافقان لري منافقین مبارک راځي کنه ابن حضر دیر اخولی تقریبا طور فقاها و بیار آغست در آنم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمت تانی دائیو سوال کی بات خلق چه تاس ہوائی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوب نے دغا کافر و کنو کافر عبداللہ ابن عبی ابن سلول رئیس المنافقین کافر و کنو کافر وہ کافر و بالکل خچ کافر و مسلمان خونو نو اس نبی علیہ السلام چه دے نرے قتل کرو فیتحدث الناس و انہ محمد ان یقتل اصحابہم چه خلق بیا دا خبره کې چې نبی رسول الله خپل ملګری وژني نو دا هو واجب دی واجب القتل دی واجب القتل په دار الاسلام کې مسلمان ته مسلمان وای او د کافر نو مرتد دی نو دا واجب القتل دی واجب القتل سره چې کوم دی پرې خودل دا خو تر کې واجب دی نبی نه تر کې واجب کیږي د معصوم نه تر کې واجب کیږي څنګه وای په آرام کې خپل گزاراو کا پوښ وی تر کې واجب بالکل نه مصلحتن جائز دی نہ حکمتن جائز دی البته ضرورتا نہ وکراہن جائز دی خواہ پر انبیاء و نہ راضی کوئی شکر پر مونگا ہوتا سکر راضی اس نبیاء اولی پر ایخی دی دا خلق نو داغی جواب ابن حضم کردے جوالا کردے دا منافقانو چکم کفر دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پا وحی خفی سر معلوم شوئے وحی خفی سر چا عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا کافر فلانی دا کافر دا علم و تا پا وحی خفی سر معلوم شوئے او دغه کوم دین نه نه دوی نه اقرار ثابت ته او نه ته نه ثابت کی نه په بیینه شته دغه په کار خو غو بیوی چې نشهد انک رسول الله مونږ وایو کو چې ته د الله رسول نو بیینه په اقرار نه کوي دغه کافر نه چې اقرار نه کوي او بیینه گواهان پښته دي چې څو پوځ را کافر دي د زړه هغه زر ته وو وای نه مان له کړه دغه کافر نه نو غیب دا کولا نو پدی وجبانی چې تبیینش تا نه اقرار تا نه وحی جلیش ته فلانه د فلانی زوی کافر دی په وحی خفی سره معلومات شوه دی نو په وحی خفی سره فقط دی مباح دم ګرځیدل دی فکر دی دی مباح دم واجب القتل نه دی ګرځیدل نو چې مباح ویلو د مباح په مقابله کې ته مصلحت راغستې شي د واجب په مقابله کې مصلحت نشه راغستې سدی لکا سدی نو د واجب په مقابله کې مصلحت نه چلیږي د مباح په مقابله کې مصلحت چلیږي او هغه ته ترجیح ته ورکوې چار جانب ترې ورکړه لہذا دا اعتراض نه واری دي دک شان تی ابلیس ته ابلیس ته الله تعالی ته په خپل علم کې معلوم هلاکو لیم خو څه کنه خو لیکن پرې خو د څه ودرې کې دخل کو حجت کې شي خبر اوبر چې الله تعالی خو بیا څه مکلف نه خبر اوسې دي کنه الله تعالی خو کولې شي چې هر څنګه په خوښ شي مطلب دار یو سړی کافر دې ساتي نو الته ساتلو او په دې کې راغوې قرطبی وای په دې کې دلیل دی و فيه دليل آيات کوئی دليل دے على ان من اظهر الله تعالى باغه خبر باندې چې هغه څوک چې ظاهر کې الله تعالی خوش وي على يده فلاس تاغ باندي من خوارق العادات والمعجزات بعض اغا كارونا من خوارق العادات والكرامات بعض خلاف عادت وكرامت كارونا فوشكنا وهو ليس بنبي او اغا فداس حالك جاغا نبيني فإنه لا دليل على ولايته ندا خبر داغا فولايت باني دلالت نركي تدا ولده فوشي بيوفس وي خلافا لبعض المتصوفة والرافضة خلاف ثابت بعض سوفيان وبعض روافض لرا فإنهم يقولون غيدا خبركي كأنه دليل أنه دليل على أنه ولي كدا خبر دليل دي فدي خبر بانك دي سدي ولي دي لأن الله تعالى لأن الله تعالى أظهر على يده ما لم يظهر على غيره چ اللہ تعالی رد پلاس پانی اغه شی ظاهر کو چې د غیر پلاس پانی نه ظاهر کړو وی له هغه درد ولایت دلیل دی اغه وای دا آیات په دې خبر دلیل دی چې د چا د لاسن خوارق ته محسوس کول کړه خلاف عادت کارونه په هوا کې سړی روان دی ته وای رلوی ولی دین بس لاس نیو سره په کار دمه ما ته د عمل کوه ک عمل د سنت مطابق خو صحیح ده ک عمل د سنت مطابق نو دای کا د دلیل د کرامت نه ګرځي پوښ کنه خوارق کله صاحب راضی کرامات به کله راضی خو لیکن هغه به دلیل دلالت په چا باندې نه کوي په ولایت باندې باندې کوي وګوره ته خو په واقع لوتل یادې ابلیس ته کوم نه ستل چا د فرشتو سره په ایمان نه تم دلیل تر څو ګلار چې ته وایې د فرشتو په لته نه او که ته لګولې دې پوښ کنه د فرشتو سره یو ځای ناست بیا په مونږ وایې ته قران مې دوی دا وایې پوښ کنه نو دا ستې الله وایي چې نه ولایت په دې خبره باندې ټکیږي نه ثابتېږي وکانه من الکافرین و دې په قانو کافرونه دې په خوانه و دې د کافرونه او سوال پیدا راځي چې په دغه زمانه کې کافر نو نو څنګه من الکافرین در جماعت ته کافرانو نو جواب دا وی غالي چې لکه جنات کړه جنات کافرو دې دا غي لړل نه وي یا بعد وایي چې وکانه من الکافرین دې چې کوم دې جنات نو کافر جنات سره ګناونه کړو هغه زمانه کې کافر شي وینو نو بیا دا وی جواب دال چې من الکافرین دې کافرونه دې هغه کافر چې رستورا روان دي دا غي مشر دې فآینده کې به کوم خلک کافر کیږي دا نه ته فل حال کافر په دیوار د ما یو دی له زرا دې ته کوم دینو دې مشر شو نو دا دغه کې په توجی په کې ښا یا بعد یې مل کافرین دې د ناشکرو د ناشکرانو د نعمت ته الله نو د الله د نعمت ته ناشکری کوونکو خلکو نو ودا دغه ابلیس ښا نو تر دې پوري دغه یو نعمت چې کوم دې هغه ذکر شو او په ریک وسره نور نعمتونه هغه تبع ذکر شو نصارا فرنسا شیخ صاحب کې بیا دن نسوارا